الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الحمد لله من بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا من أمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مما آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فل جرنل ہوتا ہے جس کو چار ستارے لگائے جائیں وہ فل جرنل ہوتا ہے کہ امت اللہ کے دربار میں چار ستارے لے کر آئی ہے ساری پیچھے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے اس کی حیثیت وہ ہے جو ایک فل جرنل کی ایک سپاہی پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ کہ میری امت سے بہتر بھی کوئی امت ہے یا اللہ کوئی میری امت سے بہتر بھی امت ہے ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى تم نے میری امت پر من و سلوہ اتارا تم نے میری امت پر بادلوں کا سایہ کیا تو یا اللہ کوئی ایسی امت ہے حل من الامم افضل علیک من امتی تو میری امت سے اچھی کوئی امت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم ففضلی علی خلقی اے موسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ دولت عطا فرمائی کہ ہمیں اللہ نے اس امت میں بنایا چار چیزیں عطا فرمائیں ہوجتباکم پہلی چیز ہے ہوجتباکم اللہ نے ہمیں چننا ہے چھانٹا ہے چننا کیسے ہوتا ہے سیب کی ٹوکری سامنے پڑی ہوئی ہے مالٹے کی ٹوکری سامنے ہے امرود سامنے ہے تو آپ ایک ایک دانہ دیکھتے ہو جو پسند آتا ہے اس کو تھیلے میں ڈالتے ہو جو پسند نہیں آتا اسے واپس ٹوکری میں ڈال دیتے ہو اوپر سے دائیں بائیں سارا دیکھا پھر اس کو لفافے میں ڈالا پھر اسے دکاندار سے کہا اس کو تول دو اللہ اس سے پاک ہے مثال میرے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے اللہ نے ساری انسانیت کی روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا جو روح پسند آئی اس کو اٹھا کے حضور کا امتی بنایا جو پسند نہیں آئی اس کو دوسری طرف کر دیا ہاں اچھا ہے اس کو میرے نبی کا امتی بنا دو یہ روح اچھی ہے اس کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو نہیں یہ اس میں یار کے نہیں اس کو ادھر ڈال دو اس کو دوسری امتوں میں ڈال دو تو ہمارا اس امت کا جو بگڑا ہوا مسلمان، بگڑی ہوئی جو عورت ہے، اس کو بھی اللہ نے چن کر اس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو پہلی عزت تو یہ ملی ہوگا جو تباہ قوم ہم نے تمہیں چنا ہے۔ دوسری عزت یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تو یہ دوسرا پھول اللہ نے لگا دیا۔ ایک ہمیں چنا، پھر ہمیں کہا تم سب سے اچھے ہو۔ ہم سب سے اچھے کیوں ہیں؟ ہماری تو عبادت بھی تھوڑی ہے، زندگی بھی تھوڑی ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ پہلے لوگ بڑے طاقتور، بڑے صحت مند 300 سال عبادت کرتے تھے، ہمارے 300 سال میں کتنی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بڑے اچھے ہو۔ کیوں اچھے ہو؟ اخرجت للناس، تم نے وہ کام کیا ہے جو پہلوں نے نہیں کیا، تم گھروں سے نکالے گئے ہو۔ گھروں سے نکل کر کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے پھیلانے والے ہو، برائی کے روکنے والے ہو، اللہ پہ ایمان لانے والے ہو۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سے اس ساری محنت کا بدلہ لیتے ہو۔ تیسری دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ کی، درمیان کی امت بنایا ہے، تمہیں اعتدال والا دین دیا ہے۔ ایک انتہا یہود کی ہے، ایک انتہا عیسائیت کی ہے، ایک یہودیت کی ہے، تم اس کے درمیان میں ہو، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی ہے۔ دوسری تعبیر، تم بالکل درمیان میں ہو، جیسے چکی کے بیچ میں کیل ہوتا ہے، وہ کیل درمیان میں صحیح کھڑا ہوتا ہے تو چکی چلتی ہے، آٹا نکلتا ہے اور اس سے کام صحیح چلتا ہے۔ جب یہ کیل ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا چلنا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح کام نہیں کرتی، پھر اس سے آٹا نہیں پستا، دانے روڑے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیل اگر نکال دیا جائے تو اوپر کی چکی کا پتھر نیچے کی چکی کے پتھر پر ایسے آ کے گر جاتا ہے اور وہ چکی بند ہو جاتی ہے۔ تو زمین اور آسمان ایک چکی میں یہ یوں گھوم رہے ہیں، یہ امت اس میں بیچ میں ایسے کھڑی ہوئی ہے، اس طرح کھڑی ہوئی ہے۔ یہ امت جب تک زندہ ہے یہ زمین آسمان کی چکی چلے گی۔ یہ امت سیدھی کھڑی رہے گی تو زمین آسمان کی چکی میں سے تقویٰ نکلے گا، علم نکلے گا، محبت نکلے گی اور اللہ کی اطاعت نکلے گی، اللہ کی نبی کی فرما برداری نکلے گی۔ اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی امت، غلط راستے پر ہو گئی، تو پھر زمین آسمان کی گردش بھی غلط ہو جائے گی، پھر اس کے اندر سے قتل نکلے گا، جھوٹ نکلے گا، زنا نکلے گا، شراب نکلے گی، سود نکلے گا، جوا نکلے گا، ڈاکہ نکلے گا، ماں باپ کی نافرمانی نکلے گی، گانا بجانا نکلے گا۔ اور اگر یہ امت بالکل ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زمین آسمان آپس میں مل جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ امت موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، چوتھا پھول ہم نے تمہیں، چوتھا ستارہ افطار یہ لگایا ہے کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سناتے ہو، میری بات بتاتے ہو، تم میرے گواہ ہو، تم میری طرف سے گواہ ہو۔ یہ بہت بڑی عزت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ بڑے زمانے سے ایک دنیا کی عدالت میں کیس چل رہا ہے، اللہ کا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، شیطان کا دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو اس کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ہے تو بہت سارے ہیں۔ ایک دعویٰ اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ، ایک دعویٰ شیطان کا ہے کہ ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم الحق فما بعد الحق الا الضلال۔ تب یہ دعویٰ دونوں طرف سے دائر ہے، دونوں طرف سے وکیل ہیں۔ اللہ کے وکیل آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتے ہیں۔ شیطان اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے اور شیطان کے وکیل شتنگڑے ہیں، شیطانی شکل میں، انسانی شکل میں، ایک بڑا بڑا بڑا مجمع یہ شیطان کی طرف سے دلیلیں دیتا چلا آیا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بابر بحش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کرو، کس نے موت کے بعد زندگی دیکھی، جو ہے یہی ہے، یہ دعویٰ آ رہا ہے، یہ دعویٰ ادھر سے بھی دعوے، ادھر سے بھی دعویٰ، ادھر سے بھی دلیل، ادھر سے بھی دلیل، جب دونوں طرف سے بحث مکمل ہو گئی تو گواہ لائے گا، گواہوں پر فیصلہ ہوتا ہے، گواہ جدھر کے بھگت جاتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، بحث مکمل ہوتی ہے، وکیل اپنے دلائل دیتا ہے، مدعی کا مدعی کا وکیل اپنے دلائل دیتا ہے، پھر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، جس کے حق میں گواہی چلی جاتی ہے وہ کیس جیت جاتا ہے۔ تو اب دونوں طرف سے دلیلیں آ رہی ہیں، آدم علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ اور ہمارے نبی تک یہ بات چلی آئی، اللہ کے نبی نے بھی اپنی طرف سے دلیل پیش کی، اللہ کے نبی کی بات سنو، ہاں اللهم احد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد انك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها لأنك تبعث من في القبور۔ یہ میرے نبی کا، یہ میرے نبی کی دلیل، میرے نبی کا اللہ کے دعوے پر تائید میں اللہ کے نبی کی گواہی ہے، اللہ کا نبی گواہ بن کے آ رہا ہے کہ یا اللہ میں گواہ ہوں، تجھے گواہ بنا تم کائنات کو بنا، وہ اشہدو کا وہ اشہد جمیع خلق کا و ملائکت کا و جمیع خلق کا انکا انت اللہ لا الہ الا انت، یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اب بحث مکمل ہوگی، گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو، کون گواہ آئیں گے؟ ایسا گواہ آنا چاہیے جو سچا ہو، جو جھوٹا نہ ہو، جو سچا ہو، جو صحیح ہو۔ اس لیے عدالتوں میں قسم اٹھوائی جاتی ہے، اگرچہ وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں میرے اوپر کیا ہونے والا ہے، تو وہ گواہ بھی جھوٹے اور وکیل بھی، سارا کام ہی غلط ہوتا ہے۔ لیکن گواہ کو گواہی دینے سے پہلے قسم اٹھوائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے اسلامی سلطنت میں ہوتا تھا تزکیۃ الشہود، ایک محکمہ تھا سی آئی ڈی، سی آئی ڈی کا ایک محکمہ تھا جو سارے شہر کے لوگوں کی خبر رکھتا تھا، پھر جب کوئی آدمی گواہی کے لیے پیش ہوتا تھا تو اس محکمے کے آدمی بلائے جاتے تھے، قاضی ان سے پوچھتا تھا یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتا یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی، وہ محکمے والے کہتے یہ آدمی غلط ہے تو اس کی گواہی رد کر لی جاتی تھی۔ تب ہماری صفائی کون پیش کرے، ہماری صفائی کون پیش کر رہا ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں جھوٹے نہیں، ہماری گواہی کے لیے کس کو بلایا جا رہا ہے، ہماری سچائی کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے، ہمارا تزکیہ اس کے لیے کون آ رہا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ساری دنیا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو گواہ سچے نہیں، تو اللہ نے کہا ہاں بھائی کوئی ہے ان کی سچائی کی گواہی دے، تو محمد مصطفیٰ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ میں گواہ ہوں کہ یہ سچے ہیں، تو ہماری عزت بڑھ گئی۔ تو ہمارے ذمہ چوتھا سٹار ہمارا یہ لگا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام پہنچا دو، سنا دو۔ یہ اللہ نے اس امت کو عزت عطا فرمائی، یہ چار عہدے عطا فرما کر، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے دین کو مکمل کیا، شریعت کو مکمل کیا۔ ابھی میں جب میں آ رہا تھا تو رش میں آپ لوگ مجھے دھکے پڑ رہے تھے، تو مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، لیکن ابھی اچانک مجھے خیال آیا کہ آج رات 12 ربیع الاول کی ہے اور 22 اپریل کی رات ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، علمی دنیا میں سفر کرتے ہوئے، تبلیغی دنیا میں سفر کرتے ہوئے، یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی دونوں تاریخیں اکٹھی ہو گئی ہیں، آپ کی 22 اپریل تاریخ پیدائش ہے، ادھر سے 12 ربیع الاول ہے، وہ پیر کا دن تھا، کل جمعے کا دن ہے، لیکن دونوں تاریخیں میرے ہوش میں پہلی دفعہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ 22 اپریل آج سے 1434 سال پہلے انگریزی لحاظ سے، اور 1479 سال پہلے قمری لحاظ سے، انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور چاند کا سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ 10 دن کے فرق کی وجہ سے انگریزی سالوں کے لحاظ سے آج سے 1434 سال پہلے، اور قمری عربی کیلنڈر کے لحاظ سے آج سے 1479 سال پہلے ایسی ہی ایک رات آئی تھی 12 ربیع الاول کی، اور ایسی ہی ایک رات آئی تھی 22 اپریل کی۔ کل جمعہ ہے، اس دن پیر تھا، کسی کو نہیں کائنات میں پتا تھا کہ کل کی صبح میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی انسانوں کو خبر نہیں ہے کہ کل سورج کے ساتھ ایک اور سورج بھی طلوع ہونے والا ہے۔ کل کفر کے اندھیرے، رات کے اندھیروں کے ساتھ کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج بھی ایک آ رہا ہے۔ 571 سال ہو چکے ہیں، نبوت بند ہے، کوئی نبی نہیں آ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے، وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ اب 571 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، انسانوں کو راستہ نظر نہیں آ رہا، کفر چھا گیا ہے، بت خدا بن گئے ہیں، ماؤں کو بیوی بنا لیا جا رہا ہے، اور خون بہانا ایک شیوا بن گیا ہے۔ ایک معمولی چیزوں پر قتل و غارت کے بازار گرم کرنا وہ ان کی بہادری بن گیا ہے، زنا کر کے شعر کہنا یہ ان کی بہادری تھی، قتل کر کے شعر کہنا یہ ان کی بہادری تھی۔ عیسائیت ڈوب گئی تھی، انہوں نے 3 خدا بنا لیے۔ یہودیت ڈوب گئی تھی، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ بدھ مت، بتوں بدھ کے پتھر وہ اس کے بت بنا بنا کر اس کو سجدے میں لگا ہوا ہے، اور بر صغیر کے علاقے میں 36,000 بھگوان ہیں۔ ایک ایک بھگوان ہوتا ہے، کسی کا 2 کسی کا 10، یہاں کوئی 36,000 بھگوان ہیں۔ ساری دنیا اللہ کو بھول چکی ہے، بھلا چکی ہے، وہ جانتے نہیں کہ اس کائنات کا کون ہے۔ زید بن نفیل وہ حرم کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ سعید بن زید کے والد ہیں، زید بن عمر بن نفیل۔ ایسے کہتے قریشیوں، او قریش کی جماعت، اللہ کی قسم یہ پتھر ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کا کوئی رب ہے پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے، ہے ایسے ہی پر کون ہے مجھے پتہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اندھیرا چھایا ہوا ہے، انسانیت رو رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی، توحید مٹ گئی تھی، عبادات ختم تھیں، اور محبتیں فنا تھیں، رشتے ناطے ٹوٹ گئے تھے، انسان کا قافلہ بھٹک چکا تھا، انسانیت کا دامن تار تار تھا، اور انسانیت کہیں جا کے چھپ گئی تھی، اور محبت الفت یہ صرف کتابوں میں رہ گیا تھا، اور ساری دنیا کے انسان پریشان حیران کہ اب کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ایسے ہی زمانہ گردش کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا۔ عبد المطلب کا دور آ رہا ہے، اور اس کا نصیب جاگنے والا ہے، اور اس کو مکے کی سرداری مل رہی ہے، اس کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے، یہاں کنواں برکت والا کھودو۔ جو ہم نے وہ کنواں بند کر دیا، زمزم کا کنواں 200 سال بند رہا۔ جب حضرت عبد المطلب جوان ہوئے تو ان کو خواب میں آیا، برکت والا کنواں کھودو۔ پھر دوسرے دن خواب آیا، برکت والا کنواں کھودو۔ پھر تیسرے دن خواب آیا، برکت والا کنواں کھودو۔ وہ کہے کہاں کھودو، مجھے تو پتہ نہیں۔ تو آواز آئی، کل حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، جہاں ٹھونگ مارے گا وہاں وہ کنواں چھپا ہوا ہے۔ اب عبد المطلب بیٹھے، ایک کوا اڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر ایک جگہ بیٹھ کر 3 ٹھونگیں ماری، ٹھک ٹھک ٹھک۔ تو وہ عبد المطلب کھڑے ہو گیا، کہا اہل قریش میرا ساتھ دو، یہاں وہ زمزم کا پانی ہے جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے چلا تھا۔ لوگوں نے کہا کہاں ہے، ختم، مٹ مٹ آ گیا۔ کہا نہیں نہیں، ہے ہے، آؤ۔ کہا نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹا، ایک بیٹا تھا حارث، بس بڑا بیٹا، دونوں باپ بیٹا کھود رہے کھود رہے کھود رہے، اب وہ پتھر ہے، کھدائی نہیں ہو رہی، تھک رہے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے، یا اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ کھودتے کھودتے کھودتے آخر نیچے سے پانی کے آثار نکلنا شروع ہو گئے، پھر ایک دم پانی فوارہ مارتا ہوا اوپر آنا، کو 50 ہاتھ نیچے گئے تھے، کو 50 فٹ نیچے گئے تھے، تو تب 50 فٹ پتھر کھودا۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، پتھر، یہ ڈرل نہیں ہوتا، ڈرل مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مکے کے پتھروں کو ہاتھوں سے توڑ توڑ توڑ 50 فٹ نیچے گئے تو پانی نکلا۔ قریش آئے کہ واہ واہ واہ، دفاع ہو جاؤ سارے، اب یہ میرا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اس پر میرا چنانچہ زمزم پر ہمیشہ بنو ہاشم کا حق رہا، پانی پلانا ذمے پانی لوگ پیتے تھے لیکن وہ کنویں پر ملکیت بنو ہاشم کی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 دے دیے، عبداللہ دے دیا، سب سے پیارا بیٹا دیا، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے معصوم، سب کی آنکھوں کا تارا، سب کا لاڈلا، اور دیکھیں تو بھوک اتر جائے، ماتھے پہ نور نبوت چمک رہا۔ عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کیا کہ دیکھو میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور جوان ہو گئے، تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ دیکھو عجیب بات ہے، کافر ہو کر وہ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں۔ یہ مسلمان بیٹے اپنے باپ کا حال نہیں پوچھتے، یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں نا، اکثر تو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ تم سے تنگ ہیں، تم ان کے راحت کی بجائے دکھ کا سبب بنے ہوئے ہو، حالانکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور وہ تو پتھر پوچھتے تھے، ان کا بابا تم جس پر ہاتھ رکھو گے وہ ذبح ہونے کو تیار ہے، کہنے میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا اسے ذبح کیا جائے گا۔ دنیا میں عجیب قرآن اندازی ہو رہی ہے، یہ عجیب قرآن اندازی ہو رہی، قرآن اندازی ہوئی، نام عبداللہ کا نکل آیا۔ عبداللہ نے سر جھکا دیا، ابا جان میں تیار ہوں، بابا میں تیار ہوں، قربانی در قربانی، 4000 سال پیچھے بھی اللہ کے نبی کے باپ کی گردن پر چھری رکھی گئی تھی، 4000 سال تقریباً گزرنے کے بعد آج پھر ایک اور چھری رکھی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا نا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحہ میں سے نکلا ہوں، میرا باپ بھی ذبح ہونے کو تھا، میرا دادا اسماعیل بھی ذبح ہونے کو تھا۔ 4000 سال پیچھے جاؤ تو یہی منا کے پہاڑ سے ایک معصوم بچہ ہے کوئی 6-7 سال کا، ایک بوڑھا باپ ہے کوئی 94 برس کا، جس نے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی اور کوئی 60 برس کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ وہ بیٹا دیا جبکہ عمر 86 سال کی تھی، 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 86 برس کی عمر میں 60 برس کی دعائیں شامل ہوں تو وہ بیٹا کتنا محبوب بن گیا ہوگا۔ وہ دل میں اتر گیا، اٹھیں تو اسماعیل، سوئیں تو اسماعیل، لیٹیں تو اسماعیل، چلیں تو اسماعیل، بیٹھیں تو اسماعیل، سوئیں تو اسماعیل، کھائیں تو اسماعیل۔ اللہ پاک نے امتحان لے لیا، اللہ نے امتحان لے لیا، ابراہیم جاؤ اسماعیل کو ذبح کر دو، انی ارا فی المنام انی اذبحک، جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو۔ اب ایک باپ فلسطین سے چلتا ہے، 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ بیٹے کو ملنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہر وقت میں، ہر پل میں جب سواری قدم اٹھاتی ہوگی تو ادھر ملنے کا شوق، ادھر اس کے ذبح کرنے کا اندر میں ایک خوف کے لیے کیا بنے گا۔ بچے کو ساتھ لیا ہے، منا کے پہاڑوں میں آئے ہیں، چاروں طرف سناٹا، خاموشی، اوپر چمکتا سورج، اس کے اوپر خاموش آسمان، چاروں طرف مینا کی خاموش پہاڑیاں، اور بڑے شیطان کے دائیں طرف باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ بیٹا کو دیکھ رہا ہے، بات نہیں صرف ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دم باپ کے ہونٹ میں حرکت ہوتی ہے، وہ کہتا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے ذبح کرنے کو مجھے اشارہ مل رہا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اس وقت کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسماعیل کہتے ابا جان میرا کیا قصور ہے، خواب تو دیکھے ذبح مجھے کرے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، میں تو معصوم سا ہوں، 6-7 سال کا، 6-7 ماہ، ہمارے جیسا آدمی تو بکری ذبح نہیں کر سکتا، بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہو، اور اس کی عمر دیکھو، باپ کی عمر اب 96 برس ہو چکی ہے، 94 برس باپ کی عمر ہو چکی ہے، 6-7 سال کی عمر ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی، کہیں پڑا تو نہیں، لیکن فلما بلغ ماہ السعی، یہ لفظ بتاتا ہے کہ 6-7 برس کے ہو چکے ہوں گے، اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام 94 سال کے ہو چکے، 94 برس کے بوڑھے کو ذہن میں لاؤ، اور سامنے 6 سال کا بچہ اس کو معصوم نظروں سے مسکرا کے دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور باپ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے بیٹے کو کہوں تو کیا کہوں، کروں تو کیا کروں، آخر حکم الہی محبت پہ غالب آتا ہے اور باپ کے ہونٹ کھلتے ہیں، وہ کہتا میرے بیٹے میں نے تجھے دیکھا ہے، میں ذبح کرتا ہوں. وہ بیٹا پریشان نہیں ہو رہا، وہ بھاگ نہیں رہا، وہ دوڑ نہیں رہا، وہ ایک دم کہتا ہے یا ابت فعل، یا ابت وہاں بولا جاتا ہے جہاں خوشی چھڑی ہوئی ہو، یا ابت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے. بیچ میں نہ واؤ نہ فا نہ تم، تا کو یا ابت کی تا کو فا کے ساتھ ملا دیا اسماعیل نے، یا ابت فعل تفعل، الف بھی ہٹا دیا، واؤ کے فاصلے مٹا دیے، فا کے فاصلے مٹا دیے، ثم کے فاصلے مٹا کر کا میرا بابا ابھی کر دے، فوراً کر دے، جلدی کر دے، میرا صبر آزما لے، تو دیکھے گا میں صبر والا ہوں. اللہ اپنے محبوب کو وجود دینا چاہتا ہے، 4000 سال پہلے سے قربانیاں لینا شروع کی ہیں. تو ابراہیم کہنے لگے اسماعیل تو بڑا خوش ہو گیا، کیا بات؟ کہنے لگے خوش کیوں نہ ہوں، آپ سے جدائی ہوگی اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے، دنیا جدا ہوگی جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے. پھر کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا بڑا غم ہے، اسے جب میرا پتہ چلے گا کہ میں ذبح ہو گیا ہوں اس کو بڑا افسوس ہوگا، جیسے تم کہتے ہو، وہ بڑی خفا ہوگی کہ ہائے میرا اسماعیل. تو ابا جان آپ ایسا کرو، انہوں نے اپنے بٹن کھولے، کرتا اتارا، کہ یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ کے تسلی پا لے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، وہ میری ماں کو تکلیف ہوگی، مجھے ادھر ہی دفن کر دینا. اور بابا جان ایسا کرو، میرے ہاتھ بھی باندھو، میرے پاؤں بھی باندھو، کہیں چھری کے چلنے سے میرا پاؤں نہ تجھ کو لگ جائے. اور بابا جان مجھے الٹے منہ زمین پہ لٹاؤ، مجھے سیدھا نہ لٹاؤ، مجھے ایسے الٹا لٹاؤ، وطلہ للجبین، میرا ماتھا زمین پہ رکھو، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے میں کمی نہ رہ جائے. دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، 94 سال کا بوڑھا اپنے باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، تصور تو کرو، پھر اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اس کو لٹا رہا ہے. میں مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، وہ اس کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. یہاں 94 برس کا بوڑھا ہے، 6 سال کا معصوم حسین ہاتھ بندھے، پاؤں بندھے، لٹایا اور ان کی کمر پر ایسے اپنا گھٹنا رکھا، ایسے اپنے گھٹنے کو رکھا ایسے، اور ان کے سر کے بال پکڑے، سر کے بال پکڑ کر ان کی گردن کو اوپر اٹھایا اور چھری کو ایسے تولا اور عرض کی، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، یا تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا، تو یا اللہ اگر تو ناراض تھا تو آج اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر تو نے میرا امتحان لینا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور یہ کہہ کر چھری چلا دی. اس دعا کو سن کر آسمان کے فرشتوں کے بیچ کو پکار مچ گئی. فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 1 دفعہ اسماعیل پہ چھری کو چلتا دیکھ کر، اور 1 دفعہ طائف میں اللہ کے محبوب کو پتھر پڑتے دیکھ کر. دجت دجت آسمان کے فرشتوں میں دعائی چیخ و پکار، ہے ہم جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، گانا چھوڑنے کو تیار نہیں، گالی چھوڑنے کو تیار نہیں. یہاں اسماعیل کے گردن پہ چھری بوڑھا باپ چلا رہا ہے، آسمان والے کا نظام چلا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہاں ہاں ہاں ہاں، سچا ہے سچا ہے، تیرا عشق سچا، تیرا تعلق پیار سچا، بس ٹھیک ہے، چار ہزار سال پہیا آگے چلا، چلتے چلتے چلتے ایک اور زبی کھڑا ہو گیا، ایک اور زبی، ایک اور عرب کا چاند، حسین و جمیل نوجوان عبداللہ کرا پڑ گیا۔ عبد المطلب نے چھری نکالی کہ آج اسے اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ سارے قریش کٹھے اور پھوپھیاں کٹھی ہو گئیں، صفیہ کٹھی ہو رہی، عاتکہ کٹھی ہو رہی، اروا کٹھی ہو رہی، دہائی مچ گئی، شور مچ گیا، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا شریف آدمی جب بول بولتا ہے تو اسے نبھاتا ہے چاہے سر دھڑ کی بازی لگ جائے، میں اسے ذبح کروں گا۔ عرب قریش کے سرداروں نے کہا اگر تو نے یہ سنت جاری کر دی تو تیرے بعد کون پھر اس عہد کو نبھائے گا اور بچوں کو ذبح کرے گا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ حرم میں شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، سارے قریش ایک طرف، عبد المطلب ایک طرف، اور عبداللہ سر جھکائے کھڑا ہے، جو میرا باپ کہے گا وہی ہوگا۔ اس نے نہیں کہا آؤ آؤ میری سفارش کرو، آؤ آؤ میری جان بچاؤ، کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، ہم آن سہارا سر ہل نہاد برکف بہ امید آ کے روزے بہ شکار خواہی آمد نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد حلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ نہیں نہیں میں تیار ہوں ابا، میں تیری چھری کو سہوں گا۔ آخر شور مچا، ان کا چلو فلاں جو کاہن ہے وہ کاہن ہے، اس سے چل کے فیصلہ کرواؤ۔ سارا قریش گیا، عبد المطلب گئے، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں کوئی آدمی جب قتل ہوتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہے، اگر قتل کے بجائے جرمانہ ڈالا جائے تو کتنا ہے؟ ان کا دس اونٹ۔ کیسا کرو، ایک طرف دس اونٹ لکھو، ایک طرف عبداللہ لکھو، کرا ڈالو، جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلے اتنی دفعہ دس اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور اونٹ ذبح کر دو۔ تو دس اونٹ ایک پرچی پر لکھے گئے، عبداللہ دوسری پرچی پر لکھا گیا، قرا ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا تو بیس کر دیے گئے، پھر قرا ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا تیس کر دیے گئے، پھر قرا ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا تو چالیس کر دیے گئے، پھر قرے میں عبداللہ نکلے تو پچاس کر دیے گئے، پھر قرا ڈالا عبداللہ نکلے تو ساٹھ ہو گئے، پھر ستر ہو گئے، پھر اسی ہو گئے، پھر نوے ہو گئے، پھر قرا ڈالا تو نام عبداللہ کا نکلا پھر سو ہو گئے، پھر جب سو پر قرا ڈالا تو قرا اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کے نام نہیں نکلا۔ بس بس بس بس کام ہو گیا، ذبح کرو سو اونٹ۔ عبد المطلب نے کہا نہیں نہیں نہیں نہیں، ایک دفعہ اور، پھر قرا ڈالا تو نام اونٹوں کا نکلا، عبداللہ کا نہیں نکلا۔ بس بس کا نہیں نہیں، ایک دفعہ اور، پھر تیسری دفعہ قرا ڈالا تو نام عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نکلا، تو سو اونٹ ذبح کیے گئے، اور ہمارا نبی دو ذبیحین کا بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عالی شان، ایسا عالی شان پیچھے سے سلسلہ قربانی کا دیا۔ تو عبداللہ کی بڑے ارمان سے شادی کی، او بنو زہرہ کی ایک خوبصورت خاتون کو چنا گیا جن کے نصیب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننا لکھا تھا، یہ سعادت مدینے والوں کو ملی۔ عبد المطلب نے اسی دن اپنی بھی شادی کی اور اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی نکاح کیا۔ جو عبد المطلب نے نکاح کیا تھا اس سے حمزہ پیدا ہوئے، اور جو عبداللہ کا نکاح ہوا اس سے ہمارے محبوب پیدا ہوئے۔ حمزہ اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے، دنوں کا فرق ہے، یہ چچا بھتیجا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، دونوں نے دودھ پیا ہے ایک ہی عورت کا، صہیبہ کا، دونوں نے دودھ پیا ہے، تو یہ بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے۔ تو عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں بیمار ہوتے ہیں، اور وہیں وہ مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں صرف دو ماں کے تھے۔ عبد المطلب کا دل کٹ کے رہ گیا کہ سب سے محبوب بیٹا آنکھوں سے جدا ہو گیا، دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ ساس دن بھر رات انہی تصور میں، دیکھو اللہ کرے میرے بیٹے کو اللہ بیٹا دے دے تو اس کی نسل چل جائے گی، میرے بیٹے کو بیٹا مل جائے اس کی نسل چلے گی۔ چچوں کی یہ خواہش، تایا کی یہ خواہش، بنو ہاشم کی یہ خواہش کہ اللہ کرے عبداللہ کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ ایک ایک دن گنا جا رہا، گھڑیاں گنی جا رہی، وقت گنی جا رہے، پہر گنی جا رہے، گھنٹے گنے جا رہے ہیں، منٹ گنے جا رہے ہیں، چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے 22 اپریل کی رات آ گئی، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو۔ اللہ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا کہ ہاں ہاں، جیسے ربیع الاول دنیا کی بہار ہے، اب دین میں بھی بہار آ رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول کی بارشوں سے جہان سرسبز ہوتا ہے، میرے محبوب آ رہا ہے، اس کی آمد سے اب ساری کائنات میں ایمان کا باغ سرسبز ہو جائے گا۔ جیسے ربیع الاول میں ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہ ایک میرا نبی آ رہا ہے جس سے دین کا موسم خوشگوار ہوگا، محبت کی ہوا چلے گی، نفرت کی ہوائیں بند ہوں گی، اور انسانیت کو انسانیت کا راز ملے گا۔ وہ رات ڈھل رہی تھی ڈھل رہی تھی ڈھل رہی تھی، اور ایک عورت حضرت امنہ کے ساتھ، ان کا نام شفا ہے، شفا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، شفا، یہ سرانے ہیں، اور ال پل کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے کہ ادھر سے صبح صادق ہوگی جو آمد آمد ہوتی ہے اندھیروں کے دور ہونے کی، ادھر سے صبح صادق کی روشنیاں نکلیں گی، اور ادھر سے نبوت کا سورج طلوع ہوگا، ادھر سے رات کے اندھیروں کے دور ہونے کا سامان بنے گا، ادھر کفر کے اندھیروں کے دور ہونے کا سامان بنے گا۔ وہ وقت گزرتا گزرتا گزرتا، ایک دم آسمان کے ستارے قریب آتے چلے گئے، قریب آتے چلے گئے، یوں لگا جیسے کہ وہ دنیا کے اوپر گر پڑیں گے، اور آسمان سے جنت کی حوروں کو اتارا گیا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی ارواح کو اتارا گیا، اور حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دم جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو سارے عالم میں روشنی پھیل گئی۔ 22 اپریل، 12 ربیع الاول، کل جمعہ اس دن پیر تھا، صبح کے 4:20 پر، 4:20 پر ادھر صبح صادق کی روشنیاں نمودار ہوئی، ادھر محمد مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی کا نام شفا ہے، شفا، ماں کا نام آمنہ ہے، انہوں نے لیا اور لٹایا۔ جو ہمارے نبی کو لٹایا تو معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے 10 منٹوں میں، اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ جب وہ پیدا ہوئے تو تین باتیں اور عجیب تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ کا ختنہ ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر ختنہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی، جڑی ہوئی کوئی نہیں تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوئے، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، پاک ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ جب شفا نے آپ کو لٹایا تو آپ ایسے پڑے ہوئے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا، اور پھر یوں اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اوپر کیا، ایسے معصوم بچہ سر اٹھایا، یوں کیا، ایسا کرنا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی سارا عالم روشن ہو گیا، اور ساری دنیا سمٹ کر سامنے آ گئی، ایران، روم، فارس کے محلات دیکھیں، گھبرا گئی ہیں، کیسا بچہ، بچے کو اٹھاتے گود میں لیا، ایک دم آس گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور سارے کمرے میں بھر گیا، اور حضرت آمنہ کی گود میں بچے کے اوپر آ کر بادل نے رش کیا اور ماں کی گود سے بچے کو غائب کر دیا، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگواؤ، لے عارفو بسم ہی و نعت ہی و صورت ہی، تاکہ سارا جہان سمجھے اور جانے یہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں۔ و آتوہ خلق آدم و معرف تشریف و شجاعت نوح و خلت ابراہیم و استسلام اسماعیل و فصاحت صالح و حکمت لوط و رضا اسحاق و بشرى يعقوب و جمال يوسف و شدة موسى و جهاد يوشع و حب دانيال و وقار الياس و قلب ايوب و لحن داود و طاعة يونس و عصمة يحيى وزہد عیسیٰ علیہ السلام واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، موسی علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور یحیی علیہ السلام کی پاک دامنی دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یوسف علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو۔ یہ آواز اما آمنہ نے بادلوں سے سنی، پھر بادل چھٹ گئے تو کیا دیکھا، آپ ماں کی گود میں ہیں اور آپ کا چہرہ چودہ رات کے چاند کی طرح جگمگ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی رات مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج شب جمعہ ہے، جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل صبح کے 4:20 پر، جس کام کے لیے میرے اللہ نے میرے آپ کے نبی کو بھیجا تھا، ہم آج اسی دن اسی رات میں، انگریزی تاریخ کے لحاظ سے بھی، عربی تاریخ کے لحاظ سے بھی، ہم اسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کیا اس محبوب کی توفیل، اس کی دین کی برکت سے، اس کی محنت کی برکتوں سے یہ اتنے بڑے مجمع آج جمع ہوئے، وہ اسی محنت کے لیے جس محنت کے لیے آج آمنہ کا یتیم پیدا ہوا، عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا۔ عبد المطلب خوشی سے دیوانے ہو گئے، بھاگے بھاگے آئے، اور تو اور ابو لہب کو ان کی اس کی باندھی شعیبہ نے آ کر کہا، ابو لہب تجھے بھتیجے کی بشارت ہو، انہوں نے کہا دا جا، تجھے میں نے اس خوشی میں آزاد کیا۔ ایک دفعہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہ تیرا کیا حال ہے، کا خوفناک عذاب میں ہوں، صرف پیر کے دن ایک ناخن کے برابر پانی کا قطرہ پلایا جاتا ہے، وہ جو میں نے اللہ کے نبی کی خوشی میں باندھی کو آزاد کیا تھا۔ خوشیاں بنو ہاشم نے منائی، اور ابو عبد المطلب لے کر آپ کو بیت اللہ کے پاس لے گئے، وہاں جا کر دعا مانگی، اور ان کا نام، آپ کا نام محمد رکھا، چونکہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا۔ عرب نے کہا، یہ تم نے کیا نام رکھا ہے؟ کائن لہذا السبی لشانہ، اس بچے کی ایک شان ہوگی جو سارا جہان دیکھے گا، سارا جگ دیکھے گا۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت عباس نے ہمارے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، کیسے پتہ چلا؟ کہا، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے سیدھے، اوپر چودھری کا چاند تھا، بچہ لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب آپ پاؤں یوں مارتے تو چاند ادھر ہو جاتا، ٹانگ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، میں آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے چاند کو دیکھ رہا تھا، اچھلتا کودتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو آپ نے فرمایا، کین القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ یہ یتیم آیا ہے، عالم روشن ہوا، ہدایت کے سامان بنے، گمراہوں کو راستے ملے، بتوں کا زمانہ ختم ہوا۔ ایک سمندر کی مچھلی نے جا کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ دو جہان کا سردار آ گیا، ساری دنیا کے بت زمین پہ اونٹے میں گر گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے سر پر جو تاج تھے وہ اچھل کے زمین پر جا گرے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، اس کے محل کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرے، چاروں طرف تبدیلی آنی شروع ہو گئی، زمین آسمان میں ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ظاہر میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن کائنات میں افراتفری، کفر کی صفوں میں افراتفری، ملائکہ میں خوشیاں، شیطان میں ماتم۔ ایک یہودی آیا ہوا تھا مدینے مکے میں تجارت کے لیے، وہ کہنے لگا، آج کوئی کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کا فلاں فلاں کا بیٹا ہوا ہے. کہنے لگا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ مرا ہوا ہو؟ کہنے لگے ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، کہ مجھے دکھاؤ. دیکھنے آیا، آپ کو باہر لایا گیا، چہرہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، پھر یوں الٹا کر کے پیچھے کمر پہ دیکھا تو نبوت کی مہر تھی. تو اس کی ہائے نکلے گا، ہائے آج آج آج یہودیوں سے، آج یہودیوں سے، آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی. لقد خرجت النبوت منها، بنو اسرائیل آج نبوت تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی اور قریش لے گئے. او لوگوں، یہ بچہ ایک دن عظیم الشان بن کے ظاہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یتیم، ایسا فخر، دودھ پلانے والی آ رہی، بنو سعد، بنو حوازن کا، حوازن کا علاقہ، بنو سعد کی عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لینے. ایک آئی بچہ لے گئی، دوسرا آئی، تھی دس عورتیں آئی تھیں، دسوں کی دس لے گئیں. ہر عورت پہلے ہمارے نبی کے پاس آئی، دیکھا تو یتیم ہے وہ آگے چلی گئیں، یتیم ہے آگے چلی گئیں. حضرت حلیمہ کی گدھی بڑی کمزور، اونٹنی کمزور، یہ دیر سے پہنچی. جب گئیں تو سارے مکے کا چکر لگایا، بچے سارے چلے گئے. ہمارے نبی کے گھر پر آئیں، یتیم ہے، ہاں میں نہیں لیتی، یہ بھی چلی گئیں. جب واپس آئے اپنے خیمے میں، ان کے خاوند نے کہا کہ حلیمہ، حلیمہ ہم خالی گود کیوں جائیں؟ کیوں نہ وہ یتیم بچہ لے لیں، چلو ہماری گود کچھ تو ہوگا، ایسے خالی تو نہ جائیں. اگر ہمیں سلا نہ ملا تو نیکی تو ملے گی. کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، واپس گئیں. کہنے کہ بہن تو اپنا بچہ مجھے دے دے. تو حضرت عبد المطلب تشریف لائے، کہ کون ہو؟ کہ بنو سعد سے. نام کیا ہے؟ کہ حلیمہ. کہ بخن بخن، سعادت بھی کٹھی ہو گئی، حلم بھی اکٹھا ہو گیا. سعدن و حلمن، سعدن و حلمن، نام سے فال لی. ہمارے نبی بھی نام سے فال لیا کرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے اپنا آدمی بھیجا بات کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا کون آ رہا ہے؟ ان کا جی سہیل آ رہے ہیں. سہل اللہ لکم، سہیل سہولت سے ہے نا، کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت کر دی. تو عبد المطلب فرمانے لگے سعد حلم، سعد سعادت ہو گئی، حلیمہ حلم ہو گئے، حلم اخلاق کو کہتے ہیں، سعد سعادت کو کہتے. کہا واہ واہ واہ واہ، میرے بیٹے کے لیے سعادت بھی اکٹھی ہو گئی، اخلاق بھی اکٹھے ہو گئے، جا لے جا مائی تو لے جا، ہم نے تمہیں دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جو میں نے گود میں لیا، میری خشک چھاتیاں دودھ سے ابلنے لگی، ابلنے لگی. ایک اور بیٹا بھی تھا، تو فرمانے کی میں نے سیدھی طرف سے دودھ پلایا، آپ نے سیرابوں کی پیا، دوسری طرف سے پلایا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا. بچپن سے انصاف کا ترازو لے کر آ رہے ہیں. خیمے میں پہنچی، بچے کو دودھ پلایا، اب خود پینے کی باری آئی تو اونٹنی کمزور تھی. حلیمہ نے کہا چلو کوئی دیکھو اونٹنی میں دو چار قطرے دودھ ہوں تو نکال کے لاؤ، ہم بھی تو تھوڑا پیئیں. تو جب وہ تشریف لے گئے، اونٹنی کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسا تھا جیسے بوتلیں بن چکی ہوں، دودھ سے بھری ہوئی. کہیں گے یہ کیا ہوا، یہ تو مریل اونٹنی. سارا برتن دودھ سے بھر کے اندر لائے. حلیمہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ اس بچے کی کوئی برکتیں ہیں جو ہماری مریل اونٹنی میں دودھ آ گیا. اگلے دن صبح سواری پہ سوار ہوئی، اونٹنی بھی چل رہی، گدھی بھی چل رہی. جو گدھی چلتے چلتے ایسی کمائش کے قریب جا کر انہوں نے اپنی قبیلے کی عورتوں کو کاٹ دیا اور بھاگی جا رہی اونٹنی بھی گدھی بھی. تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل دی؟ کہ نہیں نہیں سوار بدلا ہوا ہے، سواری نہیں سوار بدلا ہوا ہے، یہ کوئی اس بچے کی شان ہے، سواری گوئی پرانی گدھی ہے. اب گھر میں گھر برکتیں آ رہی، قحط کا زمانہ ہے، اور آپ اماں حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے جاتی ہیں پیٹ بھر کے آتی ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ بھرا ہوا ہے، سارے گھر میں نور ہی نور ہے. آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا اندر کے نور کو کوئی کیا دیکھے کوئی کیا بتائے، آپ کو چہرہ ایسا نورانی ملا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا میں ڈھونڈنے لگی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی شان سے وہ سوئی جگمگانے لگی، روشن ہو گئی، کہ میں نے آپ کے نور سے روشنی اس کی روشنی سے میں نے سوئی کو اٹھایا، جس کے چہرے کو ظاہر میں ایسا نور ملا ہو اس کے اندر میں کیا نور ہوگا کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے بھائیو مجھے ایسے آج خیال آیا، دیکھو اپنے نبی کی زندگی سنا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، تب تمہیں محبت ہوگی۔ ہمارے پاس ایمان ہے پر اس میں حرکت کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں گرمی کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں محبت کا جوش کوئی نہیں، ایمان ہے اس میں عشق و محبت کے کوئی جذبے کوئی نہیں، ٹھنڈی آگ جیسے ہوتی ہے، ٹھنڈی آگ جس پہ نہ پانی گرم ہو نہ ہانڈی پکے۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا کرتی ہیں اور جس سے عشق اور محبت کے جذبے ابھرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کو سنو سناؤ، وہ تو ایک رہبر ہے، وہ تو ایک ہادی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ یہ جہان بھی گیا وہ جہان بھی گیا۔ دودھ پلایا، یہ عرب کا دستور تھا، بچوں کو صحرا میں بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں کا ماں کی فطرت سے متاثر ہوں، اور جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلے بڑے پست ہو جاتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے حوصلے مضبوط ہوتے ہیں۔ فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، جو ایئر کنڈیشن کے عادی ہوں، جو آئس کریم کے عادی ہوں، جو پیپسی اور سیون اپ کے عادی ہوں، وہ کہاں مشقتیں برداشت کر سکتے ہیں، جو ٹھنڈے پانی کے بغیر جن کا گزارا نہ ہو، فلش ٹوائلٹ کے بغیر جن کا گزارا نہ ہو، وہ کہاں مشقتیں سہ سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے سچ کہا، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، ان کی فطرت میں مشقت۔ اس لیے تو سرحد کے لوگ تبلیغ میں زیادہ لگ گئے پنجاب کی نسبت، کہ ان کی فطرت میں جفا کشی تھی، ان کی فطرت میں محنت تھی، سختی تھی، جسم مضبوط تھے، تو سب سے زیادہ تبلیغ کو عزت ملی وہ سرحد کے لوگوں کے ذریعے سے، پہاڑی لوگوں کے ذریعے سے، صحرائی لوگوں کے ذریعے سے، شہری لوگ تو آٹے میں نمک ہیں، مشقتیں برداشت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو دین کے نام پر مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنی نبی کو عرب کے صحرا میں بھیجا، تو عرب کے صحراؤں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ بچے مضبوط ہوں، توانا ہوں، تندرست ہوں۔ آپ کھیل رہے ہیں، چار عیسائی گزرے حبشہ کے، کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ آمنہ نے کہا میرا بیٹا، حضرت حلیمہ نے کہا میرا بیٹا ہے، تو کھڑے ہو گئے، پھر کہنے لگے اس کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے مستقل رہتے ہیں کہ ابھی ہیں، ان کا مستقل ہیں، تو انہیں پیٹ کے پیچھے سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی، کہنے لگے امن یہ بچہ ہمیں بخشش کر دو، ہم اس کو اپنے دیش لے جائیں گے، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نہیں نہیں، یہ میرا نہیں، میرے پاس امانت ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا جذبہ، ایک یہود کا وفد گزرا تو انہوں نے ایسے دیکھا کہ آلود نظروں سے، کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ حلیم نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ کہ اس کا باپ وہ ہے، اپنے خاوند کو اشارہ کیا، وہ بدبخت کہنے لگے اگر تو کہتے اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو ابھی ذبح کر دیتے۔ یہ یہود کا تاثر ہے، وہ عیسائیوں کا تاثر ہے۔ اور ایک دن ان کے بھائی عبداللہ بھاگے بھاگے آئے، کہ میرے قریشی بھائی کو، میرے قریشی بھائی کو دو آدمیوں نے ذبح کر دیا، اس کا سینہ پھاڑ دیا۔ او ہو ہو، حضرت حلیمہ پریشان بھاگی بھاگی گئی، چار برس کی عمر تھی، بھاگی بھاگی گئی، دیکھا تو ہمارے نبی ایسے بیٹھے ہوئے، رنگ فرق پریشان بیٹھے ہوئے، حیران بیٹھے ہوئے، اکیلے بکری چرن وہاں پیسے بیٹھے، سکٹ کے سمٹ کے سینے میں ایسے کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے آ کے جلدی سے سینے سے لگایا، میرے لال کیا ہوا؟ قبض کیا ہوا، دو بندے آئے تھے انہوں نے مجھے لٹا دیا، انہوں نے سے میرا سینہ چیر دیا، پھر میرے دل کو نکالا، پھر اس کو چیرا، پھر اس میں سے کالی سی چیز کو نکال کے باہر پھینکا، پھر اس کو دھویا، پھر میرے اندر لگا دیا، پھر فٹ کر دیا، کوئی نشان کوئی نہ خون کا قطرہ بہا۔ یہ کیسا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اور ہمارے ایک دو عزیزوں کے آپریشن ہوئے تو مجھے اندر لے گیا، وہ تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو ادھر تو نہ کوئی خون گارا، دل نکالا گیا، وہ دل نکالتے نہیں، دل وہی رہتا ہے، اس کے اوپر سے ایسے ایسے لگا دیتے ہیں، چمٹی ایسی لگا دیتے ہیں، دل ہوا، دل باہر نکالا گیا، خون چل رہا ہے، دل نکل چکا ہے، خون چل رہا ہے، سینہ پھٹ چکا ہے، اور بچے کو درد کو ایسا دیکھ رہا ہے، بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، پھر دل کو چیرا جا رہا ہے، بڑے آرام سے چیرا جا رہا ہے، پھر اس میں سے کچھ نکالا جا رہا ہے، کچھ ڈالا جا رہا ہے، پھر دل کو رکھا جا رہا ہے، اب دوبارہ ٹانکے نہیں لگائے گئے، دل کو رکھا گیا، رگیں خود آ کر اپنے آپ دل کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اور سینے پہ ہاتھ مارا، ویسے مل گیا، اوپر کوئی نشان کوئی نہیں، اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ کبھی ڈر گئے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہو جائے، ان کو تو سمجھ میں آیا نہیں کہ آسمان والا کیا نظام چلا رہا ہے، ان کا چلو اس کو واپس کرو، واپس کرو، یہ تو پتہ نہیں عقل کو اس کے ساتھ اور کیا ہو جائے، تو لے کر واپس آ گئی، کہ اماں کہ بہن ہم نے تیرے بیٹے کی خوب خدمت کر لی، اب یہ تیرے پاس ہے، دو سال ماں کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، اماں کو شوق ہوا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، اماں ابا سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اپنے سسر عبد المطلب سے اجازت لی اور مدینے کا سفر کیا، ام ایمن اور حضرت آمنہ اور یہ معصوم 6 سال کا بچہ محمد بن عبداللہ، دو جہان کا سردار، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینہ آپ وہاں رہے اپنی ماں کے ساتھ، جب آپ نبوت کے جب آپ ہجرت کر کے آتا، آپ نے کہا اس تالاب میں میں تیرا کرتا تھا، یہاں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہاں انصار کی فلاں لڑکی تھی، وہ اور میں آپس میں کھیلا کرتے تھے، ساری باتیں آپ نے بتائیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، ایک مہینے کے بعد ماں بیٹے کو لے کر واپس چلی کہ میں چلوں اپنے گھر کو، چلتے چلتے ابوا کے مقام پر پہنچی، 3 دن کا سفر کر کے ابوا پہنچی، ابوا ایک جنگل ہے، میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کرنے گیا، بڑی مشکل سے پہنچا، وہاں کوئی لے کے جاتا نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ پولیس روکتی ہے، تو ہم کھڑے ہوئے، ابوا ایک بستی ہے لیکن قبر مبارک ایک جنگل میں ہے، تو لوگ لے نہ جائیں، اب ہم پریشان کھڑے تھے، ٹرک والا آیا، تو ہم نے اس سے کہا بھائی ہم نے ایسے جانا ہے یار، تو وہ کہنے کا تم کون لوگ ہو، تو انہیں ہم نے تعارف کرایا، کہنے کا اچھا یہ مولوی طارق جمیل ہے، کہا ہاں، کہا اس کی تو میں روز کیسٹیں سنتا ہوں، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، وہ پھر ہمیں اندر لے گیا، میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ 6 سال کے بچے کے سامنے جب ماں مر رہی تھی تو وہ جگہ کیسی تھی، وہ منظر کیسا تھا، میں تمہیں کیا بتاؤں میرا وہاں کیا تھا، ادھر سورج ڈوب رہا تھا، ادھر کالے پہاڑ تھے چھوٹے چھوٹے، اور نوکیلے پتھر تھے، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں تھیں چاروں طرف، آج بھی کچھ نہیں ہے، 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا، وہاں حضرت آمنہ کی تکلیف بڑھ گئی اور سانس اکھڑنے لگا، ہمارے نبی ایسے سکڑ کے اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہے تھے اپنی ماں کو نا، اور آپ کے موٹے موٹے خاموش آنسو وہ ایسے نکل رہے تھے، فریاد کوئی نہیں ہے لیکن پتہ چل رہا ہے کہ میری ماں کو کچھ ہو چکا ہے، اور بچے کے ذہن میں اتنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جب ماں کے سانس اکھڑ رہے ہیں، ایسے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اچانک سانس ڈوبنے لگا، تو حضرت آمنہ نے فرمایا میں تو جا رہی ہوں پر ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام رہتی دنیا تک آباد رہے گا، زندہ رہے گا، یہ کہہ کر آپ کی گردن دھلک گئی اور ہمارے نبی پاک اپنی ماں سے لپٹ گئے، اماں تو بولتی کیوں نہیں، اماں 6 سال کا بچہ، اور مدینے میں موت آ جاتی تو کوئی نانا ماما اس کو سنبھالتا، یا مکے میں موت آتی تو دادے چاچے سنبھالتے، جنگل جنگل جنگل، بیابان بیابان بیابان، معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے رو رہا ہے، اماں تو بولتی کیا ہے، اماں اماں ہے، جن سے کام لیے جاتے ہیں ان سے قربانیاں بھی لی جاتی ہیں. عجیب عالم تھا, زمین آسمان بھی سو گزار تھے, پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے, خاموش سناٹا, ہوائیں بھی رو رہی ہوں گی جب محمد مصطفیٰ معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے سینے سے رکھ کے حصیاں لے رہا ہوگا. آئے میں کیسے وہ منظر بیان کروں. اماؤں کا مرنا تو بڑے نہیں دیکھ سکتے, چھوٹے بچے جس کو من کے سوا آسرا کوئی نہیں ہے, اس کی بس ماں ہی ماں ہے, باپ تو دیکھو بھی نہیں ہے. مائیں تو جوان, ہم میرے 45 سال کی عمر میں میری ماں مری, میں برباد ہو کے رہی, میرا کلیجہ کٹ گیا. یہ تو 6 سال کا بچہ ہے, ماں کے ساتھ لپٹ کے رو رہا ہے. اے ماں, مجھے کہاں چھوڑ دیا تمہیں؟ اے اب قافلہ چلنے لگا, جب چلنے لگے تو پھر قبر سے لپٹ کے رہے, قبر پہ ایسے پڑ گئے, پتہ نہیں کس نے آ کے دفن کیا ہوگا, پتہ نہیں ہے اس پتھروں میں قبر کس نے بنائی. لیکن معصوم بچہ ماں کی قبر پہ پڑا ہوا ہے, میری ماں تو کہاں چلی گئی, مجھے چھوڑ کے کہاں چلی. ہاں ہاں, تیرا اللہ تو جو کافی ہے, الم وجد کفتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنا. ہاں ہاں, تیرے لیے قاب قوسین کے مقام طے ہیں, تیرے لیے مقام محمود طے ہے, تو اللہ کے جھنڈے والا ہے, تو جنت کی چابی والا ہے, تو سید الکونین ہے, تو شاہد مبشر ہے, تو نذیر ہے, داعی اللہ ہے, تو سراج منیر ہے, تو رسول ہے, تو نبی ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے, تو طاہر ہے, تو یاسین ہے, تو ابو القاسم ہے, تو محمد ہے, تو احمد ہے, تو ناہی ہے, تو حاشر ہے, تو عاقب ہے, تو فاتح ہے, تو خاتم ہے, تو ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تیرے رب نے تجھے ایسا بنایا جیسا کسی کو نہ بنایا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء, خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایسا کوئی, ایسا نہیں, نہیں کوئی نہیں. اما عائشہ نے کہا, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی. آج دیکھو, دیکھو تمہارا معصوم, تمہارا نبی جوانی میں بھی معصوم ہے, بڑھاپے میں بھی معصوم ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا, ایسے ہی قبر کے پیٹ میں معصوم چلا گیا. آج دیکھو وہ کیسے رو رہا ہے, ماں کی قبر پہ گرا ہوا ہے اور اس کی ہائے ہائے ہے. ام ایمن ماں بن کے سہارا دیتی ہے, اٹھاتی ہے, آنسو پوچھتی ہے, ان کی ہنسیاں لگی ہیں کی آوازیں ہیں اور سینہ پھٹ رہا ہے. ام ایمن بھی اپنے آنسو پی رہی ہے, اونٹنی بھی سو گوار ہے, فضا بھی سو گوار ہے, پہاڑوں پر بھی لرزہ تاری ہے, وہ بھی اندر اندر میں آنسو بہا رہے ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ کے معصوم آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا, ان کا پوچھنے والا کوئی نہ رہا. ماں بھی چلی گئی, باپ پہلے چلا گیا. یہ ابواب سے مکے کا سفر سارا اس معصوم بچے نے روتے روتے کیا. ہائے ماں, اے ہے تم اس کی امت ہو جسے تمہارے لیے شروع سے دکھوں میں ڈال دیا گیا, اور تم کیا ظلم کر بیٹھے ہو کہ اسی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہو. بازاروں کا گانا بجانا کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے اپنے نبی کی گردن پہ چھری چلائی ہے. یہ داڑیوں کا منڈانا کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی گردن پہ چھری چلائی ہے. یہ عورتوں کا بے پرد ہونا کیا بتا رہا ہے کہ ہاں ہاں ہم نے اسی کے خنجر پر خنجر مارا ہے جو 6 برس میں ماں کی جدائی پہ روتا ہوا مکے کو چلا ہے. اسے بھٹی میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس کے کندھے پر انسانیت کا بوجھ ڈالنا تھا. لیکن میں نے کیا کر دیا, آپ نے کیا کر دیا, پٹھان پنجابی عرب عجم نے کیا کر دیا. ننگے ناچ شروع ہو گئے, خٹک ناچ. پٹھان بھی کبھی ناچا کرتے تھے, خٹک ناچ, پنجابی ناچ, سندھی ناچ. مسلمان ناچتا تھا, مسلمان مرد ناچنے کے لیے آیا. اس کی عورت وہ ہے جس کے جس سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے. پھر یہ عورت بازار میں ننگی ناچے, کبھی فلموں کے پوسٹر پہ دیکھو. یہ مسلمان بیٹیاں نے ان کے لیے اللہ کا نبی رویا, ان کی نفرت نہ دل میں لاؤ. میں حقارت سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں کسی مسلمان مرد عورت کو حقیر سمجھوں. ہاں میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں. وہ میری بہنیں ہیں جنہیں ننگا کر دیا گیا, وہ میرے بھائی ہیں جو اسٹیج پہ ننگے ناچ رہے ہیں, وہ میرے اپنے ہیں جو شراب پی رہے ہیں, وہ میرے اپنے ہیں جو شراب بیچ رہے ہیں, وہ میرے اپنے ہیں جو سود پہ کاروبار کر رہے ہیں, جو سود لے رہے ہیں اور غریبوں کی ہڈیوں سے ان کا گوجا نچوڑ رہے ہیں, وہ میرے اپنے جو قتل و غارت کا بازار گرم کر رہے ہیں, جنہوں نے زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں, وہ میرے ہیں. چونکہ وہ مجھے اور انہیں کو ان کو اور مجھ کو کلمے نے باندھ دیا ہے. وہ میرے ایمانی بھائی ہیں, وہ میرے اسلامی بھائی ہیں. میں انہیں حقیر نہیں سمجھ سکتا, پر میں اپنی درد بھری داستان تو سنا سکتا ہوں, میں آنے تو بھر سکتا ہوں. رونے کا حق تو مجھے ملنا چاہیے. جس مالی کے سامنے چمن کو آگ لگ جائے, جس ذمہ دار کی کھڑی کھیتی جل جائے, جس باغبان کے باغ کو ایک ہوا جلا کے راہ کر دے, جس تاجر کی ساری دکان آگ جلا دے, آئے ہائے وہ روئے بھی نہ, وہ چلائے بھی نہ, وہ فریاد بھی نہ کرے. کیوں نہ کروں, ہاں ہاں دل بھی کہے نسنگ خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں. میری پوری نسل گانے بجانے میں ڈوب گئی, ساری نوجوان نسل ماں باپ کو غرانے لگی. گریبان پکڑ لیا اولاد نے ماں باپ کا, اور ڈانٹ کے بٹھا دیا اولاد نے ماں کو. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا, سگے بھائی عدالتوں میں کھڑے ہو گئے, پڑوسی پڑوسی کا حال جاننے والا نہ رہا. مسلمان بیٹیاں اسٹیج پہ ناچنے لگی, مردان کے بازاروں میں شراب چلی ہے, بکی ہے. پنجاب والوں نے بسنت منائی, ناچ گانے کے پروگرام بنائے, یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو ہمیں رونے کا حق تو ملنا چاہیے. یہ سب کچھ گزر گیا, میں تمہیں 1400 سال پیچھے دھکا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ تمہارے نبی پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے. میں اس لیے تمہیں ابوا میں لے گیا ہوں. دیکھو یہ 6 سال کا بچہ ہے, یہ تڑپ رہا ہے, ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا ہے. اس نے آگے ہمیشہ رونا ہے, اس کے مقدر میں رونا ہی لکھا ہے. اس نے امت کے لیے بھی رونا ہے, کافروں کے لیے بھی رویا, امت کے لیے بھی رویا, انسانیت کے لیے بھی رویا. اور ایسا رویا کہ سارا جگ ایسا نہ رو سکے گا, ایسا تڑپا کہ سارا جگ ایسا نہ تڑپ سکے گا. جاؤ مدینے کی گلیوں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے, راتوں میں اس کی آہٹیں ہیں, اس کی سسکیاں. وہ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں تمہارے نبی کا خون کیسے بہا تھا, اور وہ کیسے گرا تھا, اور کیسے مارنے والوں نے پتھر مارے تھے. ایک پتھر نہیں ہے, دو پتھر نہیں ہے, 3 میل پتھر پڑے, 3 میل پتھر پڑے. پتھر بھی رو پر جس آدمی کا دل سخت ہونا, ہم کہتے ہیں یہ تو پتھر دل ہے, یہ تو سنگ دل ہے. آؤ میں تمہیں سناؤں. آج پتھر رو رہے تھے, طائف کے پہاڑ روئے, طائف کی زمین روئی, آسمان کے فرشتے روئے, طائف کی ہواؤں نے یہ منظر دیکھا, سورج نے یہ منظر دیکھا, درختوں نے یہ منظر دیکھا. ایک ایک پتہ رویا, ایک ایک پتھر رویا, ایک ایک پہاڑ رویا. یہ تمہارا نبی ہے جو تمہارے لیے ذبح ہو رہا ہے, اور اس نے بد دعا کا پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تھوڑا اور آگے چلو, اوٹ کا دامن ہے, اوٹ کی وادی ہے, اسے انہوں نے ابو وقاص آ کے پتھر مارتا ہے, آپ کے دانت توڑتے ہیں. عبداللہ بن قمیہ تلوار کا وار کرتا ہے, آپ کا کندھا زخمی ہوتا ہے، اور اس کی تلوار کے وار سے زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو کر گرتے ہیں، سانس اٹک رہا ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں، منہ خلہ لوہان ہے، اور آپ ہوش میں آتے کہتے میرے مولا ان کو عذاب نہ دینا، ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ ان کو عذاب نہ دینا، یہ تمہارا نبی ہے، سنو سنو اپنے نبی کی زندگی سنو، ہم اسی کے دائی، ہم اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ہماری دعوت اللہ اس کے رسول کی ہے، ہماری تبلیغ اللہ اس کے رسول کی ہے، اور تم میں بھلا چکے ہیں نبی کی داستان، ہمیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا تمہارا نبی کن گھاٹیوں سے نکلا، کیسے پتھر کھائے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، ایک رات آپ کو ایسی بھوک تھی کہ آپ کبھی کروڑ بدلتے اس طرف کبھی اس طرف، پھر آخر وہ چار پائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، ایک لکڑی ادھر ایک ادھر، آپ نے اپنا پیٹ اس کے ساتھ ایسے لگا دیا، اپنے پیٹ کو ایسے باندھا ہوا ہے کہ ہائے بھوک کا درد، حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں تو ہر چیز حاضر ہو جائے، پھر آپ اتنی بھوک کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے بھائی انبیاء مجھ سے پہلے وہی زندگی گزار گئے، میں بھی یہی زندگی گزاروں گا، مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے یہی بھوک پسند ہے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے یہی فقر پسند ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوں، ان کا حال پوچھنے گئے، پتہ چلا کہ بیمار ہیں، دروازے پر دستک دی کہ بیٹے میں اندر آؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ بیٹوں نے فاطمہ نے اندر سے عرض کیا، رسول اللہ میرے گھر میں اتنی بھی چادر نہیں کہ منہ چھپا لوں، تم نے تو ممبر پہ چادر بچھائی ہوئی تھی، فاطمہ کے گھر میں منہ چھپانے کی چادر کوئی نہیں ہے، کندھے سے چادر اتار کے اندر دیکھا، بیٹے میری چادر سے پردہ کرو، باپ کی چادر سے پردہ کیا، اندر آئے، بیٹی کیا حال ہے، سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بھوک بھی ہے بیماری بھی ہے، نہ روٹی ہے نہ دوا ہے، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا اور آپ کے آنسو بھی ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ دنیا کا سب سے با اختیار آدمی رو رہا ہے، جس کا ایک اشارہ احد پہاڑ کو سونا چاندی بنا دے، جس کا ایک اشارہ مدینے کے پہاڑوں کو زواہر یاقوت لال ہیرے موتی بنا دے، اتنے بڑے اختیار والا، پھر یہ تو پتھر ہیں، جس کا اٹھا ہوا ہاتھ جنت کے دروازے کھلوا کر جنت کے کھانے اتروا دے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی کو یہ سردار نبی سینے سے لگا کے، بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، اور کہہ رہا میری بیٹی صبر کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج تین دن گزر چکے ہیں، میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا، تاکہ مردان والے صحیح صحیح چلیں، کیوں نہیں کھایا، تاکہ پشاور والے میرے سینے پہ خنجر نہ چلیں، کیوں نہیں کھایا، تاکہ پنجاب والے میرے دین کو ذبح نہ کریں، یہ سندھی بلوچ پٹھان، یہ عرب اجم ایرانی، یہ ترکانی ترکستانی، یہ ہندی، یہ اروپی، یہ امریکی، یہ مسلمان کالے گورے، میں ان کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تاکہ یہ میرے دین کو ذبح نہ کریں، میں اپنی اولاد کے سر نیزے پہ چڑھا دوں گا، دیکھو کربلا میں حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، دیکھو آل رسول آج ذبح ہو چکی ہے، دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو 60 ہجری ہے اور آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے، وہ حسین جس کی گردن پہ بوسے دیے آج اس پہ چھری چل چکی ہے، وہ حسین جس کے سر کو چوما، جس کے ماتھے کو چوما، جس کے ہونٹوں کو چوما، آج اس پہ ابن زیاد کی چھڑیاں پڑ رہی ہیں، ایسے چھڑیاں مار رہا ہے، اور زید بن ارقم کہہ رہے ہیں بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، یہ چھڑی ہٹا لو، آج آل رسول ذبح ہو چکی ہے تاکہ مردان والے اس کا دین ذبح نہ کریں، یہ مردان والے سود پہ نہ دکھ جائیں، یہ میری امت کی عورت بے پردہ نہ ہو، میری امت کا نوجوان ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، ماں کو گالیاں نہ بکیں، باپ کا گریبان نہ پکڑیں، میاں بیوی میں آپس میں مار کٹائی نہ ہو، یہ کیسی زندگی ہے کہ مرد عورت کو مار، وہ عورت جو اس کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیتی اسی کو مارتا ہے، او ظالم او ظالم او ظالم، اور تیری اپنی بھی بیٹی ہونے والی ہے، کل کو یہ بھی کسی کے گھر میں جانے والی ہے، تو یہ پتھر وہ کہاں سے لایا ہے؟ جو عورت کے لیے روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، کمرہ تیرا دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، تو اسی کو تھوڑی سی بات پہ تھپڑ مارتا ہے، جوتے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اس لیے پتھر کھائے کہ میری امت کا بوڑھا جوان، مرد عورت، بادشاہ فقیر، کسی کا دین دکھنا جائے۔ آج آل رسول کا سر نیزوں پر ہے اور بدماش ممبر پر بیٹھے ہیں اور بدماش تخت پر بیٹھے ہیں۔ حسین کا سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ 2 سال کا بچہ، تو دشمن کا بھی ہو تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا، یہ تو آل رسول ہیں۔ حسین کے ابو بکر شہید ہیں، حسین کے علی الاکبر شہید ہیں، علی الاوسط شہید ہیں، 3 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، حسن کا قاسم شہید ہوا، حسن کا عبداللہ شہید ہوا، حسن کا عبد الرحمان شہید ہوا۔ یہ اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے سب کے لاشیں پڑے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ عبداللہ 2 سال کا، اسے بلوایا کہ آؤ بابا سے مل لو، بابا کی تیاری ہے۔ انہوں نے سمجھا اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، 2 سال کے بچے کو ایسے لیا، پیار کیا، طرح سے دیکھ رہے تھے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایک تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا زمزم کا چشمہ نکال کے، اور عبداللہ بن حسین کی پیاس کو بجھایا ان کے خون جگر کے اندر ٹپکنے سے۔ عبداللہ کو پیاسا اٹھایا، اسماعیل کو پانی پلایا، ہاں ہاں یہ آل رسول ذبح ہوئی ہے، اور اس 2 سال کے بچے کا بھی سر انہوں نے کاٹ دیا، سر تن تن تن گھر جدا کر دیے ہوئے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ مردان والے ایمان نہ بیچ دیں، دین نہ بیچ دیں، کلمہ نہ بیچ دیں۔ میرے بھائیو، آج کی رات آؤ، ہم سب مل کے توبہ کریں اللہ کے دربار میں۔ بہت اللہ کے رسول کو ناراض کیا، ہر تیر چلایا، اسی کے سینے پہ لگایا۔ جب جھوٹ بولتا ہے کوئی آدمی تو تیر سیدھا میرے نبی کے سینے پہ لگتا ہے۔ جب نوجوان کی نظر آوارہ ہوتی ہے اور کان گانے پہ لگتا ہے تو تیر نکلا اور سیدھا میرے نبی کے سینے پہ جا کے لگا۔ جب کوئی زبان سے گالی دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، قتل کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بھائیوں سے لڑتا ہے، زمینوں پہ مرتا ہے، دکانوں پہ مرتا ہے، کرسی پہ فروخت ہو جاتا ہے، اور اقتدار پہ اپنے ایمان کے سودے کر دیتا ہے۔ یہ ساری کلاشن کوف کی گولیاں جو میرے نبی کے سینے میں جا رہی ہیں، جا رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور اتنا کچھ اسے پتا تھا یہ ہوگا، پھر بھی وہ کہنے لگا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، آؤ میں تمہیں میں عرفات کا دربار دکھوں، جہاں اپریل کا مہینہ، دیکھتے نہیں ہو اپریل ہے نا، گرمی ہے، رات ہے، پنکھے چل رہے ہیں، میں بھی پسینے پسینے رہوں، تم بھی پسینے پسینے ہو رہے ہو۔ میں مردان ٹھنڈی جگہ ہے، مکہ گرم جگہ ہے، اپریل کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، 1 بجے کا وقت ہے، تمہارا نبی اونٹنی پہ بیٹھا ہے، ایسے ممبر نہیں، پیچھے ٹیک کوئی نہیں ہے، اوپر چمکتا ہوا سورج، گرم ہوا، اور آپ اونٹنی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنا شروع کی۔ 2 بج گیا، 3 بج گیا، 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 7 بجے کے قریب سورج غروب ہو رہا ہے، 6 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ اپنے بچوں کے لیے نہیں، وہ تو جنتی ہو چکے ہیں، حسن حسین جنتوں کے سردار، فاطمہ جنتوں کی سر، جنت کی عورتوں کے سردار، ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، عمر کا محل خود دیکھ کے بتایا، عثمان کو کہا تم میرا رفیق، علی کو کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، طلحہ زبیر سے فرمایا تم میرے حواری، صحابہ سے اللہ نے کہہ دیا کل اللہ الحسنہ، تو اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے لیے اور تمہارے لیے پانچ گھنٹے، پھر آپ ایسے دعا مانگتے، پھر ہاتھ ایسے کرتے، پھر ہاتھوں کو پیچھے لاتے اور سینے کے ساتھ یوں لگاتے اور پھر اس طرح مجھے دیکھو ایسے ایسے کرتے، ایسے ایسے کرتے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر اونٹنی کچھ اچھلنے لگتی تو ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی پکڑتے اور دوسرا ہاتھ ایسے دعا میں لگا رہتا لگا رہتا۔ پانچ گھنٹے کی دعائیں ہیں میرے لیے آپ کے لیے۔ مدینے کی راتیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ مدینے کے دن، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، آؤ پھر 12 ربیع الاول آ چکی ہے، پھر اپریل نہیں تھا، پھر جون کا مہینہ تھا، 13 جون اپریل کا مہینہ، 12 ربیع الاول۔ جبریل اندر آئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے؟ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت آ گئے۔ کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا۔ کہ یا رسول اللہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہیں تو لے آنا، نہ کہیں تو واپس آ جانا۔ اب یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری نکالو گے؟ کہانی آپ کی بھی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جبریل ٹھیک ہے، تم ایسا کرو پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس کیا، جواب لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ تو نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، آخری وقت آیا۔ تو آپ نے جبریل سے جواب نے کہا نا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو ملک تو جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جبریل بھی غمگین ہو گیا کہ یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا۔ آپ نے اس کو اشارہ کیا، اس نے روح قبض کرنے کا کام شروع کیا، تو آپ کو چند سیکنڈ ملے تو آپ نے آخری نصیحت سنو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، تمہاری ایک نسل پہلے سب نمازی تھے، جب تک تمہارے سرحد میں ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، کیبل نہیں آیا تھا، بجلی نہیں آئی تھی، تمہاری ساری نسل نمازی تھی۔ اب تمہاری نسل بھی بے نمازی ہو چکی ہے، اب پنجاب اور سرحد کے ایک جیسے حالات ہو رہے ہیں، وہاں عورتوں کا پردہ اتر گیا، ادھر بھی عورتیں پردہ اتار رہی ہیں، جہاں یہ کیبل آئے گا وہاں یہ فحاشی ضرور آئے گی۔ تو آپ نے کہا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں سے، نوکر سے، غریب سے، ماتحت سے اچھا سلوک کرنا، صرف غلام مراد نہیں بلکہ سارا غریب مسکین طبقہ۔ دیکھو کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا، سن لو بتا رہا ہوں، کسی مسلمان کو گالی دینا، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا جرم ہے۔ گالی سے توبہ کرو۔ آخری وصیت فرما رہے نماز نہ چھوڑنا، امیری امت غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، جاتے ہوئے بھی امت یاد رہی، ساری زندگی امت یاد رہی، محشر کا میدان قائم ہوا، قیامت قائم ہوئی، قبریں پھٹنے لگی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، قیامت قائم ہونے لگی، واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين اسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا واذا البيضاء ازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا وجیء یومئذ بجہنم وجاء ربک والملک صفا صفا. ادھر سے اللہ آیا, ادھر سے دوزخ آئی, ادھر سے جنت آئی, ادھر سے دائیں طرف سے جنت, بائیں طرف سے دوزخ. ندا الموازین القسط, پھر اوپر سے ترازو آیا, ان منکم الا واردھا, پھر پرسرات آیا, وجہ صف نصرت, پھر پرچے کھلتے چلے گئے, فائلیں کھلتی چلی گئی, جہنم بھڑکنے لگی. ویدل کلما خبت زدناہم سعیرا. وہ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑنے لگی, اللہ نے اسے اور زیادہ تیز کیا, اسے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھڑکا دیا. ادھر ازلفت الجنت للمتقین ہو گیا, عرفہا لہم, ادھر جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جا رہی, دوزخ کو بھڑکایا جا رہا. انسان ننگے اٹھ رہے, مرد بھی آ رہے, فتاتون افواجا, مرد بھی آ رہے, عورتیں بھی آ رہی. یوم نسیر الجبال, پہاڑ ہٹ گئے, وتر الارض بارزہ, زمین ننگی ہو گئی, وحشرناہم, ہم کٹھے ہو گئے, فلم مغادر منہم احدا, ایک بھی پیچھے نہ رہا. تو میرا اللہ کہے گا دوزخ آئے, وہ آئے گی. تفور تکاد تمیز من الغیر, وہ غصے سے چیخ مارے گی, وہ غصے سے چیخ مارے گی. سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ غصے سے چیخ مارے گی. ایک آواز, ایک چنکھاڑ, ایک دھماکہ, سارے میدان معاشر کے فرشتے, انسان نہیں کہہ رہا ہوں, فرشتے بھی زمین پہ گر جائیں گے, اور سارے نیک و بد زمین پہ گریں گے, اور سب کے ہاتھ اوپر اٹھیں گے, کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی, شیخ السلام سے کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی, نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی, ابراہیم بولے رب نفسی نفسی, اسماعیل بولے رب نفسی نفسی, اسحاق یعقوب یوسف بولے یا رب نفسی نفسی, ہارون یوسف یوشع اور موسیٰ بولے یا رب نفسی نفسی, زکریہ یحییٰ بولے یا رب نفسی نفسی, داؤد سلیمان بولے یا رب نفسی نفسی, الیاس و ایوب بولے یا رب نفسی نفسی, اور عیسی علیہ السلام بولے یا رب نفسی نفسی, لوط علیہ السلام بولے یا رب نفسی نفسی, ہود علیہ السلام بولے یا رب نفسی نفسی, شعیب بولے یا رب نفسی نفسی, صالح علیہ السلام بولے یا رب نفسی نفسی, ادریس علیہ السلام بولے یا رب نفسی نفسی, اور عیسی علیہ السلام بولے, ابراہیم بولے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, نفسی نفسی, میری جان بچا میری جان بچا. عیسی علیہ السلام بولے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, میں آج اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا میری جان بچا, مجھے بتاؤ او مجھے بتاؤ او مجھے اللہ کے واسطے بتاؤ, جو زندگی گزر رہی ہے اس زندگی پہ مر گئے تو آج کیا ہوگا, کچھ سوچو تو صحیح, کچھ میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے مقرر نہ سمجھو, مجھے خطیب نہ سمجھو, میں فریادی ہوں, فریادی ہوں, میں فریاد کر رہا ہوں, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اتنے مجمع بار بار نہیں جمع ہوا کرتے, اور اکثر نوجوان ہیں, سمجھو سمجھو, زمین آسمان کے تیور تمہیں بدلے نظر نہیں آ رہے, تمہیں اللہ کی ناراضگی نظر نہیں آ رہی, کیا ہو گیا ہے, دین روٹ کے چلا گیا, حیا جا کے کہیں کونے میں چھپ گیا, او کوہستان کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا, امانت چلی گئی, حیا چلا گیا, وفائیں اٹھ گئیں, ماں باپ کی خدمتیں چلی گئیں, نوجوانوں کی پاک دامنی, عورتوں کا تقدس حیا, حکمرانوں کی رکھ رحم دلی, قاضیوں کا عدل, مالداروں کی سخاوت, غریبوں کی خودداری, راتوں کو اٹھنے والوں کا رونا, سب ہم سے روٹھ گیا ہے. آج یہ کیا خوفناک دن ہے جب نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، میری ماں مجھے پوچھے گی، میرا بیٹا مجھے پوچھے گا، میری بیوی مجھے پوچھے گی، میں اپنی بیوی کو پوچھوں گا، میں اپنی ماں اپنے باپ اپنے بھائی اپنی بیوی اپنے بیٹوں کو پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جہنم کی خوفناک آواز، کھولتے پانی، پھنکارتے سانپ، بل کھاتے اژدہا، اور برسنے والے زنجیریں، اور برسنے والے ہتھوڑے، اور خوفناک فرشتے، اور ہر نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی، ادھر دیکھو، سارے مجمع محشر سے ہٹ کر، سارے نبیوں سے ہٹ کر، سارے رسولوں سے ہٹ کر، سارے انسانوں سے ہٹ کر، ایک شخص ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، جسے دنیا محمد کہتی ہے، احمد کہتی ہے، ماہی کہتی ہے، حاشر عاقب کہتی ہے، مزمل کہتی ہے، مدثر کہتی ہے، جسے اس کا رب کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مبشر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی کہتا ہے، کبھی سراج النور کہتا ہے، کبھی اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے، وہذا البلد الامین، کبھی اس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے، والقرآن الحکیم، کبھی اس کی نبوت پہ قسم کھا کر کہتا ہے انک لمن المرسلین، کبھی اس کے اخلاق پہ قسم کھاتا ہے، کبھی اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے، وہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کبھی اس کا وکیل صفائی بن کے قسم کھاتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی اس کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، وہ لوہا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، کبھی اس کی گھنیری زلفوں کی قسم کھاتا ہے. یہ ترجمہ امام راضی نے اشارہ کیا، اس لیے بتا رہا ہوں، امام راضی کی تفسیر دیکھو، واللہ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم، امام راضی کا دوسرا ترجمہ، واللہ مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، مجرم کو بھی اپنا بنا لیتا ہے، محرم کو بھی اپنا بنا لیتا ہے. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے، آج اس کے ہاتھ میں جنت کی ہے، اللہ کا جھنڈا ہے، ہزار خادم ہیں، شفاعت کے بغیر اس کے حساب نہیں، اس کے گزرے بغیر پل صراط نہیں، اس کے جنت کے بغیر جائے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا. تم ادھر دیکھو، دیکھو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے مجھے تمہیں یہاں جمع کیا، جس نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ ایمان دیا، جس نے آج تک ایمان کے ساتھ سلامت رکھا، آج تک ایمان کے ساتھ سلامت رکھا. وہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا نبی کہہ رہا ہے. ادھر دیکھو، ایک انسان، ایک رسول، ایک اصل جس کی جھولی ایسے پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھ رہے ہوں گے، وہ نہیں کہے گا نفسی، وہ کہے گا یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، تمہیں کہہ رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے، تمہیں، تمہیں جو میرے اور تمہارے ہاتھوں کا خنجر ہے، جو اسی کے سینے میں اتر رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، کچھ تو خیال کیا ہوتا، وہ تمہارے لیے پس گیا، دنیا میں رویا، موت پہ رویا، حشر میں رویا، اور ایسا رویا کہ اللہ کو کہنا پڑا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ختم ہو جائے، اتنا تو نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے، تیری اپنی جان چلی جائے. تو میرے بھائیو، آؤ آج ہم توبہ کریں، آج اس کے دربار میں اتنا بڑے مجمع کہاں جمع ہوتے ہیں، بار بار احباب جمع ہے، نور حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے، تبلیغ کام کیا ہے؟ اللہ رسول کی زندگی کو لوگوں میں عام کرنا، اول اخلاق کو، اول کردار کو، اول زندگی کو لوگوں میں لے کے پھرنا. یہ مبارک دن، مبارک گھڑی، مبارک رات، بڑی چیزیں مبارک کٹھی ہوئی. آج کی رات توبہ کرو گے، سیدھی اللہ کے نبی ادھر کے دربار میں جائے گی. آج اللہ کی راہوں میں پھرنے کے ارادے کرو گے، سیدھے اللہ کے نبی کے دربار میں جائیں گے. ساری انسانیت گناہی کی طرف چل پڑی، ساری امت کا رخ جنت سے ہٹ کر جہنم کی طرف ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے پیغام کو لے کر پھرنے والے بن جاؤ، اس کے پیغام کو لے کر پھرنے والے بن جاؤ، جیسے صحابہ مر مٹے، جیسے صحابہ مر مٹے، جیسے صحابہ نے گھر نہ دیکھا، در نہ دیکھا، مال نہ دیکھا، عزت نہ دیکھی، آبرو نہ دیکھی، وہ چلے اور نکلے اور پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھیلے۔ آج وہ رات ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، ہم کون سا بھائیو ساری زندگی کے سودے کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے میاں ترتیب بنا لو، اس اپنی زندگی میں نبی کے کام کو داخل کرو، پہلی صدی کو دیکھو جہاں انہوں نے عہد و پیمان کیے تھے اور اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا ایسا عام کر دیا تھا، ایسا عام ہو گیا تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا اللہ کی راہ میں مرے، گھر میں مرنا کوئی مرنے ہے، تجارت کوئی کام ہے، زراعت کوئی کام ہے، پیغام حق کو لے کے مر جانا یہی تو ہمارا کام ہے۔ وہ پہلی صدی کا شروع شروع ہے، اور ایک نوجوان مدینے کی مسجد میں ترغیب سن کے آتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک عالم ترغیب دے رہے تھے، ترکستان میں ضرورت ہے کام کی، وہاں جہاد ہو رہا ہے، اگر تو کہے تو میں چلا جاؤں۔ بیوی کہتی ہے، میں حاملہ ہوں، اکیلی ہوں، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو بیوی سے کہتے ہیں، میں اللہ کے کام پہ جا رہا ہوں، اللہ تیرا ہر معلوم مالک ہوگا، میں تمہیں پیسے دے کے جاتا ہوں، تیرا خرچہ دے کے جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو خرچہ دے کے جانا، یہ اسلوب ہے، یہ ترتیب ہے۔ میرے بھائیو، پوری حیات و صحابہ پڑھو تو تمہیں کوئی تبلیغ کے صحیح نہج کا پتہ چلے گا۔ حیات و صحابہ تبلیغ والوں کے لیے لکھی ہے مولانا یوسف صاحب نے، کاش پڑھ لیا کرو۔ 30,000 جو ہم دیے، کہا اگر بیٹا پیدا ہو اسے عالم بنانا، بیٹی پیدا ہو جو مرضی اس کے ساتھ اس کو گھر میں بٹھانا، اور میں اللہ کے نام پہ جا رہا ہوں۔ تاریخ اس نوجوان کو فروخ کے نام سے جانتی ہے، یہ بیوی کو الوداع کہتا ہے، بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے خاموش نظروں سے الوداع کہتی ہے، آنکھوں میں سوال ہو رہا ہے پھر کب آؤ گے، آنکھوں بھی میں اس سے جواب دیا جا رہا ہے، اللہ لائے گا تو آؤں گا، زندہ رہا تو آ جاؤں گا، نہیں تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ اس کا گھوڑا نکلتا ہے، وہ جب تک گھوڑے کا وجود نظر آتا ہے، اس کا غبار نظر آتا ہے، وہ یوں دروازہ کھول کے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہا ہے، آخر وہ گلی سے مڑ گیا، اور اس کی محبت کا سورج ایک عرصے کے لیے ایسا ڈوبا، صبحیں آئیں، شامیں آئیں، رت بدلی، موسم بدلے، کلیاں کھلی، مرجھا گئیں، بیٹا پیدا ہوا، آج کل کو سے بڑا ہوا، کل آج سے بڑا ہوا، زمانے گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک شلہ گزرا، ایک سال گزرا، دو سال گزرے، 10 گزر گئے، 20 گزر گئے، خاوند کی خیر و خبر نہیں، دیواروں کے ساتھ جوانی گزرتی چلی گئی، بڑھاپا آتا چلا گیا، جوانی ڈھلتی چلی گئی، وہ سیاہ رات کی طرح کالے بال، وہ رخصت ہونا شروع ہوئے۔ پکڑنا شروع کی، چہرہ لٹکنا شروع ہو گیا، آس امید ٹوٹ گئی، اور ساری جوانی دیواروں کے ساتھ بیت گئی، اس آس میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جنت میں تو ملاقات ہو جائے گی۔ 27 برس گزر گئے، 30 برس گزر گئے، نام و نشان کبھی ملا کبھی نہ ملا، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اور ایک سوار تھکا ہوا، گرد میں اٹا ہوا، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار، بڑھاپے کی جھریاں چہرے پر، شکستہ جسم، ٹوٹا ہوا جسم، گھبرایا ہوا چہرہ، اداس نظریں، اداس آنکھیں، یوں بڑے حسرت سے مدینے کا جائزہ لیتی ہوں، اندر آ رہی ہے یہ ہستی، اندر اندر میں پریشان ہے۔ 30 برس گزر گئے، نسل کی نسل مر گئی، پتہ نہیں کوئی میرا جاننے والا بھی ہے کہ نہیں، میرا کوئی پہچاننے والا بھی ہے کہ نہیں، کوئی مجھے پہچانے کا بھی صحیح کہ نہیں، بیوی زندہ ہے کہ مر گئی، کیا ہوا کیا نہ ہوا، یہ کون ہے؟ یہ 30 برس پہلے کا نوجوان فروخ ہے، جو 60 برس کے، 65 برس کے گورے کی شکل میں واپس آ رہا ہے، گردن جھکی ہوئی، نظریں پریشان، دل ہوا ہو رہا ہے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ گھر کے دروازے پر آتے ہیں سوچ رہے ہیں میرا گھر ہے کسی اور کا ہے, دیش کے چلی گئی یا وہیں رہ رہی ہے, اسی کشمکش میں, اسی تزلزل میں, اسی کشمکش میں جاؤں کہ نہ جاؤں, چلوں کہ نہ چلوں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی رکے کبھی بڑھے, دبے پاؤں, ڈرتے ڈرتے اندر تشریف لے گئے, گھوڑا اندر, یہ اندر آواز آئی قدموں کی آہٹ, گھوڑے کی آواز, نوجوان ایک باہر سویا ہوا سہن میں اس کی آنکھ کھلی, انہوں نے دیکھا ایک مسافر, ایک اجنبی, وہ ایک دم کھڑے ہوئے, گریبان سے پکڑا, کہا تمہیں شرم نہیں آتی بغیر اجازت کے مسلمانوں کے گھر میں بن اجازت کے بے پردگی کرتے ہو, بن اجازت کے آتے ہو, کہ تم کون ہو, تم کون ہو, ایسے زور سے بولا کہ وہ بابا ڈر گیا, وہ کہنے لگا بیٹا معاف کر دینا غلطی ہو گئی, میں سمجھا یہ میرا گھر ہے. واہ واہ یہ کیا ملاقات ہو رہی ہے, ذرا پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو, کاش میں تمہیں ماضی میں لے جا سکتا, پیچھے لوٹنے کی ہزار برس, 1300 برس پیچھے دیکھو, ایک باپ بیٹے کی عجیب ملاقات ہو رہی ہے, نہ باپ کو پتا ہے یہ بیٹا ہے, نہ بیٹے کو پتا ہے یہ باپ ہے, وہ ننا بچہ اما میرا ابا کب آئے گا, میرا ابا کب آئے گا, وہ ابا ابا ابا کہتا کہتا خود ابا بن چکا ہے, میرا ابا کب آئے گا, اب تو پتا بھی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, ان کا بیٹا معاف کر دینا, میں سمجھا شاید یہ میرا گھر ہے, انہیں جھٹکا دیا, ارے بابا جی آپ کو شرم نہیں, ایک چوری, ایک سینہ زوری, ایک دن اجازت کے گھر میں آتے ہو, ایک کہتے ہو کہ میرا گھر ہے, میں تیری خبر لیتا ہوں, یہ آواز بلند ہوئی, اوپر ماں سوئی ہوئی ہے, اس نے کھڑکی کھولی, خامند کا چہرہ سامنے, بیٹے کی کمر, ماں نے یوں دیکھا, اوپر چاند کا چاندنا, سامنے فروخ کا چہرہ, کھڑکی جو کھلی اور نظر جو پڑی تو ایک دم زمانے نے 30 برس پیچھے چھلانگ لگائی, اور فروخ کی جھڑیوں میں جوان چہرہ گھوڑے پہ رخصت ہوا نظر آ رہا ہے, زمانہ سکڑ کے پیچھے چلا گیا, اور ربیہ کی ماں کی چیخ نکلی, کہا ربیہ, بیٹے کا نام تھا ربیہ, تو بیٹے نے یوں گھبرا کر دیکھا, اما جی, کہو تجھے پتا ہے یہ کون ہے, تجھے پتا ہے کہ کون ہے, کہ اما مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے, کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی ساری جوانی دیواروں سے لگ کے گزر گئی, تیرا باپ ہے, کیا کر رہا ہے, ایک دم جو گربان پہ ہاتھ تھے وہ پاؤں پہ چلے گئے, دونوں پاؤں سے باپ کے پاؤں کو پکڑا, دونوں ہاتھوں سے باپ کے پاؤں کو پکڑ کے کبھی دائیں چومے, کبھی بائیں چومے, کبھی سر لگائے, کبھی ماتھا لگائے, کبھی آنکھوں سے چوموں, کبھی ہونٹوں سے, ارے میرا باپ, ارے میرا باپ, یہ باپ بیٹے کی انوکھی ملاقات ہو رہی ہے, ہاں مردان میں اسلام ایسے نہیں آیا, گلگت چترال کے پہاڑوں میں توحید کا کلمہ ایسے نہیں ہوا, ترکستان میں, یورپ کی وادیوں میں, افریقہ کے صحراؤں میں, اور ایشیا کے میدانوں میں, پہاڑوں کی چوٹیوں پر, سمندروں کے جزیروں میں, اے کلمہ حق ایسے نہیں کیا, کتنے فروخ ایسے قربان ہوئے, کتنی ربیہ کی ماؤں کے ارمان دفن ہوئے, اور کتنے ربیہ باپ کے سائے بغیر پروان چڑھے, تب جا کر یہ چمن بنا, تب جا کر یہ باغ باغ بنا, ہائے ہائے باپ نے اٹھایا, سینے سے لگایا, اب ماتھے چوم رہے, ہاتھ چوم رہے, ملاقات ہو رہی ہے, باپ بیٹے کی انوکھی, میاں بیوی کی انوکھی ملاقات, ساری رات کہانیوں میں بسر ہو گئی, فجر کی نماز میں پہنچی, نماز ہو گئی تھی, جماعت ہو گئی تھی, نماز ادا کی, روزہ مبارک باہر تھا, سلام پڑھنے کے لیے آئے, سلام پڑھ کے جو مسجد کی طرف دیکھا تو ایسے مسجد بھری ہوئی, اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہا, دور سے پہچاننے کی کوشش کی, نظر کمزور ہو چکی ہے, نہیں پتا چلا کون ہے, پیچھے بیٹھ کے واعظ سننے لگے, درس حدیث ہو رہا, صبح ختم ہوا, ساتھ والے نوجوان سے کہنے لگے, بیٹا یہ کون نوجوان ہے جو سبق دے رہا ہے, انہوں نے کہا بابا جان لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں, کہ بیٹا مدنی ہوں, خالص مدینے کا اون پر آیا, بڑی دیر سے ہوں, کہا بابا جان یہ مسلمانوں کے عالم محدث امام المسلمین ہے, ربیہ ربیہ ربیہ, اس نے جوش میں کہا ربیہ ربیہ, لاکھوں اربوں کی عادت ہے ساتھ باپ کا نام بتاتے ہیں. وہ جوش میں باپ کا نام پہ نہیں بول رہا, ربیہ. تو فروخ کہیں گے لم تنتصب ہو اللہ, بیٹا تو نے یہ تو بتایا نہیں یہ کس کا بیٹا ہے, کس کا بیٹا ہے. ان کا یہ فروخ کا بیٹا ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا تھا, ابھی آیا نہیں ہے. کہا ہاں آؤ آؤ, آج اللہ کے در پہ توبہ کریں. کب تک اپنی منشاہی پہ چلو گے, کب تک اپنے ارادوں سے چلو گے؟ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ, تمہارا اللہ تمہیں بلا رہا ہے, تمہارا رسول تمہیں بلا رہا ہے. اپنی زندگی کی آش کی رات میں ابتدا کرو کہ اللہ تیرے بن کے جیئیں گے, تیرے نبی کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے, اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا اپنا کام بنائیں گے. یہ آج ارادے کرو, عزم کرو, نیتیں کرو, زندگی پوری کے ارادے کرو. پچھلی پر توبہ کرو, ادھر تم توبہ کرو گے ادھر تمہارا رب تمہیں, میں تمہیں کیا بتاؤں, میرا اللہ کہتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور میری طرف قدم اٹھاتا ہے میں عرشوں سے اتر کر خود اس کا استقبال کرتا ہوں. اگر یہ مجھے نہیں پتا یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 10-12 ہزار تو اندر ہی نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں باہر کتنے ہیں, اس سے زیادہ باہر ہوں گے. اتنا بڑا مجمع اگر آج اور میں دیکھ رہا ہوں, اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, نرسری آئی ہے نرسری. اگر یہ آج توبہ کر کے چلے گئے تو میرے رب کی قسم وہ تو کوئی ایک توبہ کرنے آئے نا ایک آدمی, تو اللہ کہتا ہے جو توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اگر تم سب آج توبہ کرو گے تو سوچو تمہارا اللہ کیسے آئے گا پھر. آج فرشتے یہاں کروڑوں فرشتے موجود ہیں, ابھی وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, دیکھو یہ توبہ کرتے کہ نہیں کرتے. تمہارا اللہ عرش کے در کھول چکا ہے, جنت تمہارے لیے کھل چکی ہے, جنت کے در کھل چکے ہیں, جنت کی ہونے تمہیں دیکھ رہی ہیں, جنت کی نہروں کا پانی بھی اچھل اچھل کے تمہارے دیدار کے لیے بےتاب ہے. جنت کے در کھلے ہوئے ہمارے اچھل رہی ہیں, جام بھرے تھرے, سرائیاں بھری دھری, غلام کھڑے ہوئے, محل کھڑے ہوئے, نہریں بہتی ہوئی, چشمے بہتے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, درخت پھلوں سے لدے ہوئے, حسین لڑکیاں سب جوڑے پہنے ہوئے تمہارے انتظار میں ہیں. تم توبہ کرو اور وہ خوش ہو کے تمہیں دعائیں دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کا مجھ سے نکاح کر دے, اس کی مجھ سے شادی کر دے. ادھر تم توبہ کرو گے ادھر جنت کے درجات تمہارے لیے اللہ طے کرے گا. دیکھتے رہے ہو دنیا میں چھوٹا طبقہ, درمیانہ طبقہ, بڑا طبقہ, جنت میں چھوٹے جنتی. یہ وہ ہیں یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا, یہ خود ڈال ڈال کے پیئیں گے. درمیانہ جنت کا طبقہ یسقون فیھا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا, ان کو نوکر ڈال ڈال کے پلائیں گے. جنت کا بڑا طبقہ کون ہے؟ جنت کا نواب طبقہ, جنت کا سردار طبقہ یہ کون ہے؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا, ان کو اللہ خود ڈال کے پلائے گا, ان کو اللہ خود ڈال کے پلائے گا, ان کو اللہ خود ہاتھوں سے پلائے گا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, آؤ آؤ تمہارا اللہ انہیں پلائے گا. یہ جنت کا عالی شان طبقہ ہے, جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے, جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے. پھر اور سنو, ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جب ٹھیک ہو گئے, ایوب علیہ السلام سے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا بیماری کے دن صحت سے اچھے تھے. کہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. آج جنت ہے, اللہ کا عرش کھلنے کو ہے اور اللہ پاک اپنا چہرہ دکھانے کو ہے. ایک دم آواز آئے گی, ایک دم آواز آئے گی, رضوان پردے ہٹا دے, میرے بندے میرا دیدار کر لیں. پردے اٹھیں گے, نظریں اٹھیں گی, اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندے تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر تمہارا اللہ کہے گا خوش ہو, کیسا حال ہے, کیا حال ہے, عبد الرحمان کیا حال ہے, فلاں کیا حال ہے, زینب, ایک ایک مرد عورت کا نام لے کے اللہ تعالیٰ حال پوچھے گا. ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ, اللہ تم سے پوچھ رہا ہے. پھر اللہ کہے گا خوش ہو, سبحان اللہ. دنیا میں کہتا ہے مجھے راضی کرو, جنت میں کیا کہتا ہے ہم سے کہتا تم راضی ہو, ٹھیک ہو, ٹھیک ہو, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, راضی واضح ہو, سب کچھ مل گیا ہے, سب کچھ مل گیا, ہاں جی سب کچھ مل گیا یا اللہ, سب کچھ مل گیا یا اللہ, کہیں ایک چیز باقی ہے دے دوں, ایک چیز باقی ہے دے دوں, جنت سے بھی اعلیٰ ہے دے دوں. کہ اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں میں آج تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو بھائیو آج ایک دفعہ توبہ کرو, کرتے ہو تو سارا مجمع ایک دم منہ سے کہے یا اللہ میری توبہ, سارے اپنے گناہوں کو ذہن میں لاؤ, صغیرہ کبیرہ عبادات کے معاملات کے اخلاقیات کے جو جو کیے ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, اللہ تم سے راضی ہو جائے. اگر تمہاری سچی توبہ ہے, مجھے رب کی عزت کی قسم ہے, اس کی رحمت کی آس پہ قسم کھا رہا ہوں, اگرچہ میں نے غیب نہیں دیکھا پر میں اس کی رحمت کے آسرے پر تو میں اس کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ تمہارے سب معاف ہو گئے. سب تم اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, فرائض میں کوتاہی کی تھی, فرائض کی کوتاہی معاف ہو گئی, قضا باقی ہے, حقوق میں کوتاہی کی تھی, کوتاہی معاف ہو گئی, حقوق کی ادائیگی باقی ہے, نماز نہیں پڑھی تھی, جرم معاف ہو گیا, قضا پڑھتے رہو, کسی کو پیسے مار لیے, جرم معاف ہو گیا, واپس کر دو, تو آج تمہارا اللہ خوش ہو گیا, آسمان پہ چراغاں ہو چکا ہے, فاروق مسجد کے فرشتے تمہیں دیکھ دیکھ کے ان کے بس میں ہوتا تو بڑھ بڑھ کے ان ہونٹوں کو بوسے دیتے جن ہونٹوں سے تم نے کہا ہے یا اللہ میری توبہ. اب ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کرانی ہے, انہیں اللہ کے حکموں پہ لانا ہے. اللہ کے نبی آج کے دن آیا تھا پیغام حق کو زندہ کرنے, بڑا ایسا اللہ نے موقع فٹ کیا ہے تو بڑے ہم سعادت مند ہیں اگر آج ہم اپنی نیتیں بدل لیں اور آج کے بعد اللہ کے نبی کے کام والے بن جائیں. اس کے لیے بھائی سال کے لیے, سات مہینے کے لیے اور چار مہینے کے لیے, چالیس دن کے لیے, ساری تشکیلوں کے لیے نقد کھڑے ہو کر نام دیتے جاؤ, باقی بیٹھے رہو, دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے, اب صرف نقد نام دینے والے کھڑے ہو کے بتاتے رہے, باہر بھی اوپر بھی گیلریوں میں بھی سین میں استجب لکم, میرا اللہ کہتا ہے تم مجھے بلاؤ میں تمہاری سنوں گا, ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری سنوں گا میں تمہیں دوں گا. لیکن آگے چل کے ایک اللہ تعالی شرط لگاتا ہے, انی مجیب المضطر اذا دعاہ, شرط بڑی آسان ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ میرے بندے سارے تو نیک نہیں ہوں گے, تو اس نے ان دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط لگا دی, کہ جو مجھ سے بے قرار ہو کے مانگے گا میں اس کی سن لوں. سارے آدمی متقی تو نہیں ہوتے, سارے نیک تو نہیں ہوتے, رب وہ سب کا ہے. یہ دعا کی عادت ڈالو, دعا کیا ہے؟ اللہ سے مدد چاہنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے لینا. یہ زندگی کا حصہ بنا لے گا جو بھائی جو عورت, اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے کام کرے گا. ہمارے نبی نے ہمیں بڑی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں, آپ کی دعائیں خود نبوت کی دلیل ہیں, معجزہ ہے, نبوت کا معجزہ. جو دعائیں آپ نے اللہ سے مانگی ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کے سوا کوئی ایسے الفاظ نہیں بول سکتا. آج اس دور سے امت گزر رہی ہے, وہ پچھلی صدیوں میں ایسا ہوا کہ دنیا تو خراب ہوئی, دین سلامت رہا. جو پیچھے امت پر تکلیفیں آئیں, جیسے آٹھویں صدی میں, ساتویں صدی میں تاتاریوں کا فتنہ آیا, اس سے پہلے چھٹی صدی میں وہ بیت المقدس پر فتنہ آیا, اور چنگیز خان اور اس کی نسل نے بڑا خون بہایا. تو پچھلے زمانوں میں یہ ہوا کہ دنیا پر تو تکلیف آئی، دین سلامت رہا. آج جو ہم پر مصیبت آئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ دنیا بھی سلامت نہیں اور دین بھی سلامت نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی ہم بہت پست ہو گئے ہیں، دین کے لحاظ سے بھی. چلو دنیا کا گزارا تو ہو جاتا ہے، مر جائیں گے تو ختم، لیکن دین کا جو نقصان ہے وہ اس کا عذاب تو قبر سے شروع ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہم پر بڑی آفت ہے وہ دنیا میں تکلیف سے بھی بڑی آفت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ ہم سے روٹ چکا ہے. تو منانا اس کو اتنا آسان ہے، ایک دفعہ کو یا اللہ معاف کر دے گا تو جاؤ معاف کر دیا. تو بھائیو بہت بڑا جرگہ آج آیا بیٹھا ہے اللہ کے دربار میں. اگر آج ہم نے زور لگا لیا اور اللہ کو منا لیا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ساری ہی امت پر سے اپنے عذاب کو واپس لے لے. مصیبت کی گھڑیاں ہیں جو عرب و عجم پر ہیں. مجھے خیال آتا ہے ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ نے اسے فرمایا جو پکڑ کے لایا تھا کہ اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. تو اس نے کہا آپ نہ ہاتھ کاٹتے، تو آپ نے فرمایا میں کیسے ہاتھ نہ کاٹتا، یہ تو اللہ کی شریعت ہے، البتہ تم اسے میرے پاس نہ لاتے، اس سے وہیں سمجھا بجھا دیتے، میرے پاس نہ لاتے. تو آج تو بھائیو معصوم بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اپنے بھی ایک دوسرے کو مچلو ہمیں. میں کہتا ہوں امریکہ کو کیا کوئی رونا روئے اور یورپ کا کوئی رونا کیا روئے، ہمیں تو اپنے ہی قتل کر رہے ہیں. روز جو اخباروں میں قتل ہوتا ہے یہ کوئی امریکہ آ کے کر رہا ہے، یورپ آ کے کر رہا ہے. ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کوئی بھی مصیبت آئے یہ امریکہ کا قصور ہے، کوئی مصیبت آئے یہ برطانیہ کا قصور ہے، یہ یہودیوں کا قصور ہے، یہ عیسائیوں کا قصور ہے. دیکھو میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، یہ سارا میرا اور آپ کا قصور ہے، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے. یہ حکومت نے یہ کر دیا، حکومت بیچاری کیا کر سکتی ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا جو ہوا. پولیس بڑی بری ہے، فوج بڑی بری ہے، کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارے ہی بھائی ہیں بیچارے، ان کو گالیاں دے کے ہمارا عمل اور خراب ہو رہا ہے. ہم نافرمان ہوئے، اللہ ناراض ہو گیا. وہ ناراض ہوا تو اس نے حالات کی چکی میں ہمیں پھنسا لیا. وہ اس کو ہم راضی کر لیں وہ خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا خود ہی ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا. اس میں تم یقین مانو، پتہ نہیں میری بات میں اپنی بات تمہیں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں. یہ حکومتوں کا قصور نہیں ہے اور نہ یہ امریکہ اور یورپ کا قصور ہے، یہ میرا اور تیرا قصور ہے. وہ نوجوان جو ماؤں کو ستا رہے ہیں، وہ نوجوان جو باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، وہ نوجوان جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، وہ تاجر جو سود پہ تجارت کر رہے ہیں، وہ سود خور جو لوگوں سے سود بٹور رہے ہیں، اور وہ ظالم جو قتل کر رہے ہیں، اور وہ بے حیا جو زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے براہ راست اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے. اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تو پھر امریکہ والے اللہ سے لڑ نہیں سکتے، تو ساری دنیا والے ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہیں کچھ کر سکیں. ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو وان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ. اللہ چاہ لے بھلائی تو کوئی برائی نہیں آتی، اللہ تکلیف لائے تو اچھائی نہیں آتی. ہم توبہ کریں، ہم اللہ کو منائیں. ہمیں تبلیغ والوں نے یہ سکھایا ہے کہ سب کے لیے دعا کرو، بد دعا نہ کرو، خاص طور پر اس امت کے جو لوگ ہیں، امت کے کتنے کوئی برا ہے دعا کرو، پتہ نہیں کم توبہ کر لیں. اگر وہ غفلت میں مر گیا تو دوزخ میں گیا نا، تو ہمیں کیا نفع ہوا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا، اللہ کا نبی کتنا خوش ہو جائے گا. حکم بن کیسان کافر سردار تھے یمامہ کے، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے مسلمان ہو جائے، وہ کہتا نہیں ہوتا. بار بار دعوت دی وہ نہیں ہوا، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کلمہ نہیں پڑے گا، مجھے اجازت ہے میں اسے قتل کر دوں، جائے جہنم میں. تو آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی، دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے. پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اگر تیری بات مان لیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. تو بھائی دعا دیا کرو، دعا اور اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ درد سنایا کرو. تو بھائی دیکھو، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کو دیتے ہوئے کوئی کمی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ ہماری طرف سے ہے. تو ایک تو بھائی ایک دفعہ پھر اللہ کے اندر اپنے سارے گناہوں پہ توبہ کرو، ساری اپنے اندر اپنے گناہوں پہ ندامت کرو، استغفار کرو اور درود شریف پڑھو کہ آؤ آج اللہ سے مل کر بات کریں. سارے بھائی درود شریف پڑھ لو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد كما انت اهله. فصل على محمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله. وافعل بنا ما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره.